إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس کانفرنس کی پانچویں نشست میں جمع ہوئے ہیں اور آج جو عنوان آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا وہ والدین کے حقوق ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس عنوان پر کچھ روشنی ڈالنے کی بہرحال میں کوشش کروں گا، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں شریعت میں جن کا مکمل طور سے بتانا، مکمل طور سے سمجھانا بہت ممکن نہیں ہوتا کہ ایک چھوٹے سے وقفے میں کیا جائے، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ ان کے حقوق ضرور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں حقوق کے اقسام کیا ہوتے ہیں۔ حقوق جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حق تو ہوتا ہے اللہ کا جس کو حقوق العباد کہا، حقوق اللہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کے حق ہوتے ہیں، اور دوسرے حق ہوتے ہیں حقوق العباد جو بندوں کے حق ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، اب بہرحال اللہ کا حق کیا ہے اس کی تفصیلات بہرحال کبھی اس موضوع پہ بات رہی تو میں رکھوں گا، لیکن بندوں کے حق جو ہوتے ہیں یاد رکھیے، اور اللہ کے حق، یہ دونوں حق جو اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، دونوں ہی حق، اور دونوں کا بے ایک وقت درست ہونا، صحیح ہونا ضروری، یاد رکھیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے حق تو پورے دیتا ہوں، جو احکامات اس نے نازل کی، جس چیز کو حرام قرار دیا حرام سمجھتا ہوں، جس کو حلال کا حلال کا سمجھتا ہوں، جو کرنے کا کرتا ہوں، جس سے روکا رکتا ہوں، لیکن بندوں کے حق نہیں دیتا ہوں، تو پھر یہ آدمی بھی جو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا شخص ہے جو بندوں کے حق تو بڑے دیتا ہے لیکن اللہ کی ادا نہیں کرتا، فرائض کی پابندی نہیں ہے، دین اسلام پہ نہیں چلتا ہے، حرام کو حرام نہیں سمجھتا، حلال کو حلال نہیں سمجھتا، تو یہ بھی ناکام ہے۔ تو حقوق العباد اور حقوق اللہ، یہ دونوں حق کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ٹرین کی دو پٹریاں، یہ دونوں کا بے ایک وقت ہونا ضروری ہے، تبھی وہ گاڑی اور ٹرین چل سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک بھی اگر اس میں سے کم ہو جائے تو وہ ٹرین آگے نہیں چل سکتی، آپ سب گواہی دیں گے اس چیز کی۔ تو اسی طرح بندوں کے حق بھی ضروری ہے اور اللہ کے حق بھی ضروری ہے، یاد رکھیں۔ تو آئیے بندوں کے حق کی اہمیت کے تعلق سے میں ایک آپ کے سامنے حدیث رکھ کر بات شروع کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے دریافت کیا، سوال کیا اور کہا کہ اس امت کا، میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس کہتے ہیں خلاش، غریب، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، یہ بالکل عام معنی ہے اس کا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو وہ مفلس ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے ایسا آدمی مفلس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ آدمی نہیں ہے جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہوں گے، بلکہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو روز قیامت بہت سارے اعمال لے کر آئیں گا اللہ کے عبادت کے اعتبار سے، اللہ کے حق کے اعتبار سے، اور اتنے سارے اعمال ہوں گے کہ وہ خوش فہمی میں ہوں گا کہ اس کو اللہ رب العزت جنت عطا کرے گا، لیکن جو ہی وہ جو ہے اپنے اللہ کے حق، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حقوق دیکھیں گا، اس کے بعد اسے گمان ہوں گا کہ اسے جنت ملیں گی، مجمع میں سے لوگ جو انسان کھڑے ہوں گے وہ آواز دیں گے اور کہیں گے اللہ فلاں وقت جو ہے میرا فلاں حق مارا تھا، فلاں وقت مجھے جو ہے گالی دی تھی، فلاں وقت جو ہے مجھے برا بھلا کہا تھا، فلاں وقت میری غیبت کی تھی، فلاں وقت جو ہے میرے بارے میں جھوٹ کہا تھا، اور ایسا کہتے جائیں گے، اور اس کے اعمال جو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گا، جس کے اللہ کے حق تو پورے ہوں گے، جس کے گمان کی وجہ سے وہ سمجھے گا کہ وہ جنت میں جائیں گا، لیکن اس کے پھر نیکیاں لے کر اللہ کہیں گا کہ ان کو دے دو جن کے حق اس نے مارے ہیں بندوں کے، اور دھیرے دھیرے اس کے نیکیاں لے کر ان کو دے دی جائیں گی جن بندوں کے حق مارے تھے۔ اس کے بعد یوں ہوں گا کہ اس کے تمام اچھے اعمال ختم ہو جائیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ اس کے تمام اچھے اعمال ختم ہو گئے، لیکن سوال ابھی بھی کھڑے ہیں، جو لوگ جن بندوں کا حق مارا ہے یہ ابھی بھی حق مانگ رہے ہیں، اب کیا کریں؟ اللہ کہیں گا وہ لوگ جو باقی ہیں ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دو، اور وہ شخص جو اللہ کی حق ادا کر چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ جنت کی طرف جا رہا تھا، اس شخص کو جو ہے ذلیل کر کے، رسوا کر کے، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا صرف بندوں کے حق مارنے کی وجہ سے۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے کہ اس کے پاس اعمال بہت ہوں گے اللہ کے حق کے اعتبار سے، لیکن بندوں کے حق مارنے کے اعتبار سے، مارنے کی وجہ سے یہ شخص جو ہے جہنم میں جائیں گا۔ تو بندوں کے حق بہت اہمیت رکھتے ہیں, جہاں اللہ کے حق بھی اہمیت رکھتے ہیں وہیں بندوں کے. اسی لیے میں نے کہا دونوں حق کا بیک وقت ہونا ضروری ہے, کہ اللہ کے حق بھی انسان ادا کرتے رہے, بندوں کے حق بھی انسان جو ہے دیتا رہے. اب بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق, حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے. اب میں سمجھتا ہوں اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ جب میں بندوں کے حق دینے کی بات کر رہا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مفلس کہا جو بندوں کے حق نہیں دیتا تھا. اور بندوں کے حق میں والدین کے حق سب سے افضل, سب سے پہلے آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات ہمیں, مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی ان حقوق کی کتنی اہمیت ہے شریعت میں, کتنے زیادہ یہ حق جو اہمیت رکھتے ہیں والدین کے حقوق, یاد رکھیں. اس لیے کہ بندوں کے حق میں سب سے افضل ہے, اس لیے کہ والدین کا مقام اللہ اور اس کے رسول کے بعد انہی کا مقام دنیا میں, یاد رکھیں. انہی کی اطاعت, انہی کی فرمانبرداری, انہی کی شکر گزاری اللہ کے بعد, یاد رکھیں. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو بار بار قرآن میں اعلان بھی کیا, اور ہر بار جب بھی اپنا تذکرہ کیا, اپنی عبادت کا تذکرہ کیا, فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا. تو کیا یہ بات ہمیں وضاحت نہیں کر رہی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کے حق دنیا میں ہے تو والدین کے حق, یاد رکھیں. اور اللہ کے حق کے ساتھ ظاہر سی بات ہے اس کے رسول کے حق جڑے ہوئے ہر بار, یاد رکھیں. تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا حق دنیا میں ہے تو وہ والدین ہیں, یاد رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بات واضح ہو گئی کہ والدین کے حق کتنے زیادہ ہیں. اللہ رب العزت نے اس بات کو بار بار دہرایا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 38 معاف کرنا 83 میں اللہ نے فرمایا اور کہا جو ہے, اور فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور صرف اس امت کے لیے نہیں, بلکہ اللہ فرماتا ہے اس آیت کے اندر کہ ہم نے بنی اسرائیل سے اس چیز کا وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. مطلب صرف اس امت کو نہیں, بلکہ پچھلی امتوں کو بھی اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا تھا کہ میری عبادت کرنا اور میرے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. دوسری آیت سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا جو میں نے خطبے میں تلاوت کی, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا, کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور یاد رکھنا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. دیکھیے پھر اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو, میرے ساتھ شرک نہ کرو, اپنا حق بتایا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اس سے پہلے کی آیت نے فرمایا بنی اسرائیل کو ہم نے حکم دیا تھا اللہ کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں فرمایا اور کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ہم نے انسان کو وصیت کی اس بات کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اسی طرح سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 فرمایا اور کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس بات کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اسی طرح فرمایا سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 کے اندر انشکر لی ولی والدی کا, اور شکر کر اپنے رب کا, اللہ کا اور اپنے والدین کا. اندازہ لگائیے بار بار والدین کا حسن سلوک, اپنی عبادت کے بعد ان کی اطاعت, اپنی عبادت اور بندگی اور اپنے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ شرک میرے ساتھ نہ کرنے کے بعد ان کی شکر گزاری کرنا, ان کی فرمانبرداری کرنا, ان کی بات ماننا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا حق دنیا میں ہے تو یہ والدین ہیں, یاد رکھیں. انہی کا حق ہے اس کے بعد, یاد رکھیں. اور حسن سلوک کا معنی ہوتا ہے اچھا سلوک, اچھا برتاؤ, اچھا ویوہار جس کو ہم کہیں گے, اچھے معاملات ان کے ساتھ رکھنا. تو بار بار اچھائی کا حکم, بار بار اچھائی کا حکم اللہ رب العزت نے دیا, اور اپنی عبادت کے بعد اس کا حکم دیا. اور نہ صرف قرآن میں بلکہ احادیث میں بھی یہی طرز ہے, جہاں بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرو کہا گیا تو اس کے بعد دوسرا افضل عمل یا تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہا گیا, یا والدین کے اگر برائی کا بیان کیا گیا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو فوراً حکم دیا گیا کہ والدین کی نافرمانی دوسرا بڑا گناہ ہے. تو احادیث میں بھی یہی طرز رہا کہ اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرمانبرداری کے بعد اگر کسی کا حکم دیا گیا تو والدین کی اطاعت, والدین کی فرمانبرداری اور والدین کی شکر گزاری, یاد رکھی. یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھی کہ ہم جو ہے اپنے والدین کی فرمانبرداری کریں, اچھا سلوک یہی یاد رکھیں کہ ان کی فرمانبرداری کرنا یہ اچھا سلوک ہے. اسی طرح ان کی عزت اور توقیر کرنا یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے, اچھا سلوک یہی یاد رکھیں, جس کا حکم بار بار قرآن دے رہا ہے وہ بالوالدین احسانا, کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو ان کی عزت کرنا, ان کی توقیر کرنا, ان کی فرمانبرداری کرنا, ان کے آگے جھکے رہنا. اس کا معنی یہ نہیں کہ والدین کے ساتھ سامنے آپ سجدہ کریں, جھکے رہنا سے مطلب عاجزی اختیار کیجئے, جو حکم دے بجا لا دیجئے فوراً. اسی طرح جو ہے حسن سلوک میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بات اور فعل میں ان کا ادب کرنا, جب بات کرے تو ادب سے بات کرے, کوئی کام کرے تو ان کے ساتھ ادب اور لحاظ رکھنا. इसी तरह अच्छे सलूक में ये भी है कि इनको डांटे नहीं कभी, इनको झिड़के नहीं कभी। अच्छा सलूक कहा ना कुरान में, तो ये तमाम चीज़ें अच्छे सलूक में जो है शामिल है कि इनको कभी डांटे नहीं, इनको कभी झिड़के नहीं, इनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ कभी ऊंची ना करे, ये भी हुस्ने सलूक है याद रखे। इनके आगे ना चले, ये भी अदब है याद रखे शरीयत में कि अगर वालिद के साथ एक लड़का जा रहा है अपना तो वो उसके पीछे चले अपने बाप के, उससे आगे नहीं, सिवाय इसके कि वो ज़रूरत हो और मजबूरी हो, तो इनके पीछे चलना। ठीक है, बीवी बच्चों और दोस्तों को इन पर तरजीह ना देना। ऐसा होता है कि इंसान अपनी बीवी को अपनी माँ पर तरजीह देता है, अपने बच्चों को अपने वालिद पर तरजीह देता है, अपने दोस्तों को अपने बाप पर तरजीह देता है कि बाप एक हुक्म दे रहा है ये करो, दोस्त कह रहे वो करना है तो दोस्तों की बात सुनता है, तो ये नहीं होगा याद रखे। इनको अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने दोस्तों के ऊपर तरजीह देना। इसी तरह इनका नाम लेकर ना पुकारना, ये भी इनका एक अच्छा सलूक है, इनके साथ उसने सलूक है कि इनका नाम लेकर ना पुकारना। लेकिन आज हम देखते हैं लोग अपने बाप का नाम लेते हैं, मैं फलां की औलाद हूँ, या एक दूसरे को अपने बापों के नाम से पुकारते हैं, ये दुरुस्त नहीं होगा याद रखिए। इनको इज्जत और तौखीर दे, इनको अपना नाम लेकर ना पुकारे, बल्कि अच्छे अच्छे अलखाब दे, अब्बा जान या वालिद साहब या जो भी अच्छे अलखाब हो सकते हैं वो इनको देकर नवाजे, उनसे इनको पुकारे। इसी तरह इनको खिलाए, इनको पिलाए, जब इस उम्र में हम पहुंच जाए कि हम कमाने लगे तो इनको खिलाना पिलाना ये हुस्ने सलूक है। अगर बीमार हो जाए तो इनकी बीमारी में इलाज करवाए, ये भी इनके साथ हुस्ने सलूक में शामिल है। अगर इनको कोई तकलीफ हो तो उस तकलीफ को इनसे दूर करे, ये भी इनके साथ हुस्ने सलूक में जो है शामिल है। इसी तरह तमाम तर चीज़ें दुनिया में जो कुछ है उनसे ज़्यादा इनके ऊपर अपने आप को कुर्बान और निछावर करना, ये भी हुस्ने सलूक है याद रखिए। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, लेकिन आज हम देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों को हमने भुला दिया। आज जो कुछ मामला है बहरहाल इस आज के जदीद मॉडर्न एज में जो मैं कहूँगा वो ये है कि वालदैन से बुरा सलूक, बुरा भला कहना, गाली देना, बस सलूकी करना, झिड़कना, इनको अपने दोस्तों पर दोस्तों से नीचा समझना, अपने बीवी बच्चों को इनके ऊपर जो फौकियत देना, खाने पिलाने में इनसे हाथ रोक लेना, जिन्होंने हमारे लिए जिंदगी भर माल खर्चा, उनके बुढ़ापे में उनको अपना पैसा ना देना, अपनी अलमारी अपनी तिजोरी उनसे अलग रखना, इसी तरह अपने घर को उनसे अलग करना, जिंदगी भर इनके साथ रहना और बुढ़ापे में इनको अपने से तर्क कर देना, या इनके बुढ़ापे को अपनी नफ्स पर बोझ समझना, या इसी तरह ये सोचना कि ये आफत और ये मुसीबत कब इस दुनिया से जाएंगी ताकि हम मेरी बीवी मेरे बच्चे सुकून की जिंदगी जी सके। आज इससे भी बदतर ये कि लोग ये चाहते हैं कि कभी ऐसा हो कि अपने बाप को लेकर कहीं निकलूं, किसी गाड़ी में सवार हो जाऊं, इसको निस्यान और भूलने की बीमारी है, इसको कहीं छोड़कर आ जाऊं ताकि ये मर खप जाए फिर और मेरे सर से ये तकलीफ जो है दूर हो जाए। बल्कि ये बात भी मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि इतना मेरे वालिद ने मुझे तकलीफ दी कि मेरा दिल चाहता है कि इसे उठा कर ले जाऊं किसी जंगल में और ऐसी जगह छोड़ाऊं कि वापस ना आ सके। सुभान अल्लाह। कभी अपने नफ्स के बारे में हमने सोचा जब हम छोटे थे ऐसी ही तकलीफें इन्हें देते थे? क्या कभी इन्होंने एक बार भी ये कहा हो मजाक से भी कि दिल चाहता है इसे ले जाकर ऐसी जगह फेंक कर आऊं कि कभी वापस लौट कर मेरे पास ना? जबकि ये उनके लिए ज्यादा आसान था बनिस्बत आपको अपने वालिद को छोड़ने से। आप तो ना, हम तो ना समझ रखते थे, ना शऊर रखते थे, ना अक्ल रखते थे, जिद का वो आलम था कि जो चाहते थे उनसे मनवाते थे, लेकिन उसके बाद भी कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि ले जाकर इन्हें छोड़ दे। तो आज के जदीद दौर में जो मादा परस्ती का दौर है, मटेरियलिस्टिक एज है, इसमें इंसान चाहता है कि ये वालिदैन बोझ है, ये वालिदैन जो है ये फितना है, ये वालिदैन जो है तकलीफ है, ये वालिदैन तरक्की में रोड़ा है, ये वालिदैन जो है ये पूरे मुसीबत की बीमारियों की सदबाब है, ये वालिदैन है जो मेरे माल के ऊपर जो दीमक जैसे लग गए कि बीमार हो जाते हैं तो खिलाना पड़ता है, बीमार होते हैं तो दवा फना करना पड़ता है। हम इनको आज बोझ समझ रहे हैं जिन्होंने हमको पाला, हमें बड़ा किया, हमें संभाला, हर तकलीफ बर्दाश्त की, हर गम हमारे जो है उन्होंने सहे, हर जलालत जो हमने उनको दी उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन आज के इस दौर में हम इनको मुकम्मल तौर से भूल चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी सख्त वईदें इनके ताल्लुक से अपनी किताब के अंदर बयान की और कहा कि अगर तेरी जिंदगी में दोनों में से कोई एक, सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23 में फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला वक़ज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन एहसाना, कि तेरा रब ये चीज़ का हुक्म दे चुका है, यह चीज़ तय कर चुका है कि उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं होगी। वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना। और याद रखना अगर तेरी जिंदगी में दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनसे उफ तक ना कहना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, बल्कि उनके साथ आजीजी से पेश आना, उन्हें डांटना डपटना नहीं, डांटना डपटना तो दूर, बल्कि उनसे उफ तक ना कहना और उनके सामने आजीजी से पेश आना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ इकराम के साथ पेश आना। तो ये शरीयत तो वो शरीयत है जो ये चाहती है कि हम वालिदैन को उफ तक ना कहें, डांटना डपटना, झिड़कना, گالی دینا، اپنے مال سے دور کرنا تو بہت دور کی بات، ان سے اوف تک نہ کہنا۔ اور اوف جو ہوتا ہے یہ عربی زبان میں سب سے چھوٹا جملہ یا لفظ ہے جو کسی کو برائی کے طور پر بولا جاتا ہے کہ اوف یہ کیا کر دیا۔ تو کہا یہ تک مت کہنا اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ بات کہی دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، اس میں کیا حکمت رہیں گی؟ اس لیے کہ اگر دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور عموماً ہوتا ہے والدین کے ساتھ لوگ بڑا برا سلوک کرتے ہیں، تو جب دونوں بوڑھے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے تو ایک بوڑھا دوسرے بوڑھے کو سمجھا لیتا ہے، ماں باپ کو کہتی ہے اگر باپ کے ساتھ برا سلوک ہو تو کہتی جانے دو بچے ہیں اپنے، بول دیے تو کیا ہوا، برداشت کر لو۔ وہ باپ کہتا ہاں ٹھیک ہے تم کہتی ہو برداشت کر لیتا ہوں۔ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں کو کچھ کہتی ہے اور اگر بوڑھی ہے تو اس کا باپ پھر کہتا جانے دو بچے ہیں کہہ لیتے کیا ہوا، گویا دونوں ایک دوسرے کا غم جو ہے بانٹ لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایک زندہ رہ جائے اور دوسرا فوت مر جائے، چاہے باپ یا ماں میں سے، جب اس کو کچھ کہا جاتا ہے تو یہ بیچارہ اکیلا پریشان ہوتا ہے، یہ کسی کو بیان نہیں کر سکتا، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہوتا جو اس کے غم کو بانٹے کہ ہاں چلو جانے دو بچے ہیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے خاص طور سے کہا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں مل جائے اف تک مت کہنا ان سے، کبھی کچھ مت کہنا ان سے۔ وَقُلْ لَهُمَ قَوْلًا كَرِيمًا، اور اکرام کے ساتھ پیش آنا۔ اور آگے فرمایا آیت نمبر 24 میں وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے عاجزی کا بازو پست رکھنا۔ عاجزی کا بازو پست رکھنے کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، پرندے کو آپ نے دیکھا ہے پرندے کو ہاتھ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت اپنے پروں سے کرتا ہے، جس طرح پرندے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی ان کی حفاظت کرنا، اتنی کیئر ٹیکنگ کرنا۔ اور پرندہ جب اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے نا، کبھی آپ دیکھیے کسی مرغی کو دیکھیے، اس کے اگر 10-20 بھی بچے رہے اور کوئی ایک ایسا جانور جو اس سے بہت بڑا ہے حیت کے اندر، ایک کتا سمجھ لیجیے اس پہ حملہ کر دے، وہ مرغی کو آپ دیکھیے کوشش کرتی ہے کہ پہلے پروں میں چھپاؤں اپنی جان دے دوں، اور نہ ہو سکے تو پھر اس کتے پہ حملہ کر دیتی ہے۔ کیسا کرتی ہے دیکھیے کہ اپنی جان دیتی ہے، پہلے تو کوشش کرتی کہ انہیں بچا لے، نہ بچا پائے تو حملہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح ان کی حفاظت کرنا ہر اعتبار سے۔ یا ایک بطخ کو دیکھیے آپ کس طرح سے اپنے بچوں کو تیرنا سکھاتی ہے، پروں میں بٹھا کر لے جاتی ہے پانی میں، گر جائے اٹھا کر واپس لاتی ہے، اس طرح سے کہ اگر ہاتھ نہ بھی ہو جانوروں کو تو کیسے پروں سے حفاظت کرتے ہیں، بس اس طرح سے ان لوگوں کی تم حفاظت کرنا۔ وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے بازو ان پر پست کر دینا، جس طرح سے پرندے اپنے پروں کے ذریعے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ اللہ فرماتا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا اے اللہ ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میری پرورش میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ اوف کہنا تو دور، ڈانٹنا ڈپٹنا تو دور، ان کے سامنے اکرام سے پیش آنا، ان کی حفاظت کرنا، اور ان کے لیے دعا کرنا کہ اے اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میری پرورش میں مجھ پہ رحم کیا تھا۔ اب والدین ایک انسان کی پرورش میں کیا رحم کرتے ہیں اس پر، اگر اس رحم کو انسان دیکھے کیا وہ رحم کرتے ہیں، تو انسان پھر اپنے والدین کی ضرور اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا۔ لیکن افسوس کبھی کبھار اتنا زمانہ گزر جاتا ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے تک اس کے ہاتھ سے وہ چیز چلی جاتی ہے، وہ لوگ نکل جاتے ہیں، وہ رحمت غائب ہو جاتی ہے، وہ فضل چھوٹ جاتا ہے جو والدین کی شکل میں ہوتا ہے، اور تب اسے ان کا احساس ہوتا ہے۔ جب وہ باپ بنتا ہے اور جب اس کی اولاد سے تکلیف دیتی ہے، جب وہ ماں بنتی ہے اور جب اس کی اولاد تکلیف دیتی ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ میرے اس عمل کا میرے باپ پہ کیا ہوں گا، میرے اس عمل کا میرے ماں پہ کیا گزرا ہوں گا، ہمارے اس عمل کا ان دونوں پر کیا اثر ہوا ہوں گا۔ اور جب انسان باپ بنتا ہے، ایک عورت خاتون ماں بنتی ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے اللہ نے کیوں ان کا مقام اتنا بلند رکھا ہے، آئیے اللہ نے کیوں کہا کہ ان کے لیے ایسی دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، کہ اے اللہ ان پر ایسا رحم کر جیسا انہوں نے ہماری پرورش میں رحم کیا تھا۔ والدین کیا رحم کرتے ہیں، آئیے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تو ان کے لیے تیاری کرتے ہیں ہمارے لیے۔ ایک انسان وجود میں آیا ہی ہے، صرف پیدا نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے والدین کی تیاری تو دیکھیے، کیسی کیسی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کہ پیدا ہوں گا تو کہاں رکھیں گے، کیسے سنبھالیں گے، अच्छा दिखेंगे कि फला घर में रहेंगे, क्यों ना फला चीज ले ली जाए, इसके लिए ये तैयारी कर ली जाए, तनख्वाह में से इतने पैसे बचा के रखे जाए, फला चीज कम कर दो, ये खर्चे में कटौती कर दो, फला चीज में फला कर दो, इसलिए कि अब एक औलाद पैदा होने वाली है, इस पर रहम करना है और इसकी तैयारी उसकी पैदाइश से पहले शुरू कर देते हैं, ये उनका रहम है। इसी तरह जो खुद नहीं खाते हैं हमें खिलाते हैं, वो तो छोड़ ही दीजिए कि माँ पैदाइश में क्या तकलीफ बर्दाश्त करती है, मैं उस तफसीलात में जाना ही नहीं चाहता हूँ। अगर उस तफसीलात में हम जाएंगे तो बहरहाल हम तो उनकी किसी, जिसको हम कहेंगे जो सलूक और जो बर्ताव आज हम उनसे कर रहे हैं, यकीनन जो अल्लाह के पास बहुत सख्त पकड़ है, इसलिए कि जो तकलीफ है ये सहते हैं, जो रहम हम पर करते हैं उस माँ की तकलीफ जो 9 महीने वो पालती है, उसके बाद वो तकलीफ जो पैदाइश में बर्दाश्त करती है सिर्फ औलाद के लिए, ये उनका रहम है, याद रखिए ये उनका रहम है औलाद पर। इसी तरह जो खुद नहीं खाते हैं बच्चों को खिलाते हैं, खिलाया नहीं खिलाया हमें जो खुद नहीं खाया, जो खुद नहीं पहनते हैं हमें पहनाते हैं। एक बाप को देखिए जो फटाहाल कपड़ों में होगा, उसकी औलाद को देखिए जो बेहतरीन लिबास में होंगी, खुद नहीं पहनते हैं हमें पहनाते हैं। इसकी गवाही तो आज भी आप देंगे, जो लोग शादीशुदा नहीं है अपने वालिदैन की किफालत में, आज भी हमारा बाप वो नहीं पहनता जो हमें पहनाता है नहीं है, इसकी गवाही सब देंगे। जो खुद नहीं खाते हमें खिलाते हैं, जो खुद नहीं पहनते हमें पहनाते हैं, जो चीज खुद नहीं खरीद सकते वल्लाह याद रखना हमें दिलाते हैं। खुद साइकिल पर बाप जाता है बच्चे को 2-व्हीलर दिलाता है, खुद पैंडल मारते हुए जाता है, लेकिन अपने बच्चे को एक मोटरसाइकिल दिलाता है, देखिए आपका उसका रहम कैसा है हम पर, कैसा रहम करते हैं वालिदैन बच्चों के ऊपर। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि दुआ करो उनके लिए, अल्लाह वैसा ही रहम इन पर कर जैसा मेरी परवरिश में ये रहम करते हैं। तो खुद जो चीज इस्तेमाल नहीं करते हमारे लिए लाकर देते हैं कि तुम इस्तेमाल करो, इसी तरह अपना दिन बर्बाद करते हैं हमारी जो जिदों के अंदर, अपनी रात गंवाते हैं हमारी तकलीफों और हमारी बीमारियों के अंदर, और जो है इनकी अगर कोशिशों को देखा जाए जो हमारी परवरिश में ये करते हैं, तो अगर एक कोशिश को एक तरफ रख दी जाए और पूरी जिंदगी में खिदमत करूं तो याद रखिए उस एक कोशिश के बराबर हम नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। और ये मिसल बड़ी मशहूर और मारूफ है, ये मिसाल बहुत आम है, ये एग्जाम्पल लोग देते हैं कि एक बाप 10 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन अफसोस की बात है वो 10 बच्चे मिलकर उस एक बाप को नहीं पालते हैं, होता ही नहीं होता है। लोग कहते हैं, छोटा भाई कहता है भाई बाप ने तो पूरा जिंदगी भर का बड़े भाई को लगाया, होना तो ही चाहिए बड़े भाई साहब पाले उनको। बड़े भाई साहब कहते हैं कि मैंने अगर उन्होंने मुझ पर लगाया तो मैंने तुम पर भी तो खर्च किया, लिहाजा तुम उनको पालो। और एक वक्त आता है कि वो कहते हैं बेटा तुम लोग खुश रहो, हम अपना अलग से रह लेंगे, जरूरत नहीं हमें पालने की। अल्लाह तो ये हुक्म दे रहा है कि उनके लिए दुआ करो, अल्लाह इन पर ऐसा ही रहम कर जैसा इन्होंने मेरी परवरिश में मुझ पर रहम किया था। तो इनके रहम बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर हम अपना सब कुछ भी इनके लिए कुर्बान कर दे तो याद रखिए इनकी एक तकलीफ जो इन्होंने हमारी परवरिश में बर्दाश्त की है इसका मुकाबला नहीं हो सकता, याद रखिए इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन जब ये बूढ़े हो जाते हैं, जब ये ऐसी उम्र को पहुंच जाते हैं जब इनको कोई पहचानता नहीं है, जब ये कमाना धमाना छोड़ देते हैं, इनका जिस्म इनका साथ देना छोड़ देता है, यही औलाद फिर सोचती है ये बोझ हमसे कब हटेगा, या ऐसे सवालात भी करती है। कोई ओल्ड है जो मालूम है आपको, बूढ़ा घर जहाँ ले जाकर हमारे माँ बाप को हम शरीक कर दें, कभी ऐसा लगता है कि शायद सवाल इसलिए हो रहा है कि आस पड़ोस में कोई बूढ़ा इंसान है जो बेचारा मजबूर है, बेसहारा है, उसको औलाद नहीं है, लेकिन वो कहते नहीं मेरे ही वालदैन को मुझे शरीक कर देना है इसलिए कि इनसे मैं बड़ा परेशान हूँ। अंदाज़ा लगाइए जब बूढ़े हो जाते तब ये सलूक करते हैं, और जब वो चिड़चिड़ाते हैं तो हम जो उन पर झुंझलाते हैं, जबकि ये नहीं सोचते कि जब हम भी छोटे थे हमने भी इनके साथ कैसे कैसे सलूक किए, कितने कितने बार सवाल करते थे, है नहीं है। एक बच्चे को देखिए आप, उसके बाप से पूछता ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, 10 बार बोली बेटा ये, तब भी पूछता ये क्या है। वही हालत इनकी भी होती जब भी बूढ़े होते हैं, हमसे पूछते बेटा ये क्या है, तो हम कैसा जवाब देते झुंझला कर उनको, दिखता नहीं कि हजरत तुमको कि ये फलां चीज़ है, पूरी जिंदगी गुजारती अब तक नहीं समझ सकी ये चीज़ क्या है। सुभान अल्लाह, क्या उन्होंने यही जवाब दिया था हमें जब हम पूछते थे ये क्या है। बल्कि ये तो दूर, इससे भी ज्यादा लोग आगे बढ़ते हैं, और कभी कभार अपने बाप को बाप कहते हुए भी शर्माती लोगों को दोस्तों के सामने, ये मेरा बाप है, इसलिए कि इतना ऑकवर्ड है, इतना बैकवर्ड है, ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसा उसका हुलिया है, कैसे बताऊं कि ये मेरा बाप है, इसलिए कि मैं तो बहुत आला मुकाम पर फायज हूँ, मेरा दोस्ताना तो बहुत बड़े बड़े लोगों में है, अब ये बाप को बताना तो शर्म की बात है। लेकिन क्या कभी सोचा हमारी सबसे गंदी हरकत के बावजूद भी जो भी बचपन में की होंगी, कभी इस बाप ने ये नहीं कहा कि ये मेरा बेटा नहीं है। अगर कोई सजा देने को भी उसने तुला था तो फौरन दौड़ कर जाकर कहा मेरा बेटा है, गलती माफी चाहता हूँ। ہر زلالت اس نے برداشت کی ہمارے لیے, اور اس کے بڑھاپے میں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اس کو کیسے لوگوں کو بتائے, اس لیے کہ یہ فلاں جگہ کا ہے, فلاں بستی میں رہتا ہے, اس کا پہناوا پرانا ہے, اس کے حرکتیں فلاں ہیں, اور یہ دوستوں کے سامنے مجھے وہ کرتا ہے. لیکن کیا کبھی سوچا, یہی باپ کے دوست جب آتے تھے اور جب میں چھوٹا تھا اور ایک سے ایک بری حرکت کرتا, کبھی چائے گرا دی, کبھی پیشاب پیخانہ کر دیا دوستوں کے سامنے, کبھی تکلیف دی, یہ باپ سوائے اس کے کہہ رہے بیٹا ایسے نہیں کرتے, اٹھا کے لے جانے کی, کبھی یہ کہا یہ میری اولاد نہیں, پتہ نہیں کہاں سے بچہ آ گیا غلاظت کر رہا ہے, اس نے کبھی نہیں کہا. لیکن ہمارا مزاج دیکھیے, ہمیں شرم آتی ہے اپنے باپ کو دوستوں سے ملاتے ہوئے, شرم آتی ہے میرا باپ ہے بولتے ہوئے, ایسے لوگ بھی ہم کو ملیں گے. اور اس کے لیے میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں فلاں سماج میں جائیے, یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں. وہ والدین جن کے تعلق سے اتنی تاکید یہ کتاب کر رہی ہے, اس کے نبی نے حکم دیا, ہمارا آج سلوک اس کے ساتھ بہرحال اس حد تک برا ہو چکا ہے, یاد رکھیے. اسی طرح آج کے اس مادہ پرست جو ہے دور میں ان والدین کی اہمیت سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. چاہے میں ایک لڑکا رہوں چاہے میں ایک لڑکی ہوں, ان کی اہمیت کو ہم جانیں. آج معاملہ دونوں ہی طرف یکساں ہیں, جس طرح سے لڑکی اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں اسی طرح لڑکیاں بھی اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتی ہے. یاد رکھیے, یہ اگر ظالم بھی ہو, یہ جابر بھی ہو, یہ جو ہے آپ کو ظلم و ستم کرتے ہیں, آپ کو ہر قسم کی تکلیف پہنچاتے, تب بھی یاد رکھیے شریعت ان کی اطاعت, ان کی فرمانبرداری, ان کی شکر گزاری کا ہی مجھے اور آپ کو حکم دیتی ہے. میں انشاءاللہ عزیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ایسے واقعات آپ کو سامنے لانے کی کوشش کروں گا جو واقعات بتائیں گے واقعتاً ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کا کیا مقام ہے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہم اختلاف ان سے کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, بڈھا بھا کہہ کر پکارتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہیں اپنے ہی باپ کو. آئیے تھوڑے سے ہم واقعات سنتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ متفقہ علیہ روایت ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار دریافت کیا اور کہا, کون سے عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے, ایسا کون سا عمل ہے جو میں کروں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا پہلا فرمایا, وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے, اللہ کا حق, وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے, یہ سب سے افضل عمل ہے, اللہ کو محبوب ہے. اور دوسرا فرمایا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. دیکھیے آگے اللہ کے حق کے بعد بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق والدین کا, اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, اچھا معاملہ کرنا, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. گویا والدین کی اطاعت, فرمانبرداری, شکر گزاری جہاد سے بھی افضل ہے. کیا کہا, وہ نماز جو اپنے وقت پہ پڑھی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اس سے ان کا مقام اور ان کا مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد انہی کے حق, اللہ کی فرمانبرداری کے بعد انہی کی فرمانبرداری, اور اللہ کی شکر گزاری کے بعد انہی کی شکر گزاری, اللہ کی اطاعت کے بعد انہی کی اطاعت ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی, وہ فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا, اے اللہ کے رسول, آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں جہاد کے لیے اور ہجرت کے لیے, مطلب یہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں وقت آیا تو جہاد بھی کروں گا, اور جب آپ حکم دیں گے ہجرت بھی کروں گا اللہ کی راہ میں, اور میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اللہ سے اس کا اجر طلب کرتا ہوں, اس نیت سے آیا ہوں کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں جہاد اور ہجرت کے لیے, تاکہ اللہ سے اس کا اجر طلب کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کیا تیرے والدین زندہ ہے؟ تو کہا, اللہ کے رسول, دونوں زندہ ہیں, ماں بھی زندہ ہے باپ بھی زندہ ہے. تو کہا, اچھا اگر تیرے دونوں والدین زندہ ہے, اور آپ نے پوچھا کیا واقعی میں تو اللہ سے اجر طلب کرنا چاہتا ہے میرے ہاتھ پر بیعت کر کے جہاد کی اور ہجرت کی؟ تو کہا, ہاں واقعی میں اللہ سے جو اجر طلب کرنا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہجرت اور جہاد کی. تو کہا, پھر جا اور اپنے والدین کے پاس لوٹ جا اور ان کی خدمت کر. کس لیے آیا تھا وہ شخص؟ اس لیے آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے, کس چیز کی؟ جہاد کی اور ہجرت کی. اور یاد رکھیے یہ دو ایسے افضل عمل ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہجرت وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے کے بعد انسان کے پچھلے پورے گناہ معاف ہو جاتے. معلوم تین اعمال ایسے ہیں شریعت میں جن کے کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پہلا اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا, یا دوسرا معاف کا پہلا اسلام قبول کرنا, کوئی شخص اسلام قبول کرے پچھلے گناہ معاف, دوسرا اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور تیسرا ایسا شخص جو خالص اللہ کے لیے حج کرے اللہ اس کا حج قبول کرتا ہے, اور اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو ہجرت کا مقام یہ ہے. اور جہاد, اس کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا خون کا خطرہ, جس خطرے کے گرنے کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے, ایسا زخم جس سے وہ مر جاتا ہے, خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. تو کہا, میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں ہجرت اور جہاد کی. تو کہا, واقعتاً تیرے والدین زندہ ہے تو کہاں, اور چاہتا ہے تو واقعی میں تو جا ان کی خدمت کر, یہ تیرے لیے کافی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت اور جہاد پر اس کو فوقیت دی, والدین کی خدمت کرنے کو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو. اندازہ لگائیے ان کا مقام کیا ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے, عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں, ایک آدمی نے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے کہ میں جہاد میں جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہے؟ تو کہا ہاں میرے والدین زندہ ہے. تو جا انہی کے اندر جہاد کر, آپ نے فرمایا مطلب جا ان کی خدمت کر کے جو ہے تو جہاد کا اجر پا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شخص سے کہا جا انہی کے اندر جہاد کر اپنا, مطلب جا کر ان کی خدمت کر, یہی تیرے لیے جہاد ہے. تو جہاد پہ بھی یاد رکھیے اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوقیت دی. اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں, ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, حاضر ہوا اور پوچھا ماں باپ پر اولاد کے کیا حق ہے, مطلب کیا کیا چیزیں کرنا ہے کہ والدین کی کیا حق ہے مجھ پر کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں ان کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر انداز میں اس کو اتنا بہترین جواب دیا اور کہا, ارشاد فرمایا اور کہا یہی ماں باپ ہی تیرے لیے جنت ہے اور ماں باپ ہی تیرے لیے جہنم ہے, تو مجھ سے ان کے حق پوچھنے آیا ہے کہ والدین کے کیا حق ہے, تو سن لے یہی تیرے لیے جنت ہے یہی تیرے لیے جہنم ہے, مطلب ان کی خدمت کر لے اپنی جنت بنا لے, ان کی نافرمانی کر اور اپنے لیے جہنم جو ہے رسید ہو جا. تو کہا یہی تیرے لیے جنت ہے یہی تیرے لیے جہنم ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام وہ چیزیں جو اچھی انسان کرتا ہے ان کے ساتھ کرے, تمام وہ بری باتیں جو بری ہوتی ہیں ان کے ساتھ نہ کرے, یہی ان کا حق ہے. یاد رکھی کہا یہی تیرے لیے جنت ہے یہی تیرے لیے جو جہنم ہے. اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, متفقہ علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے, ٹیک لگائے ہوئے تھے, حدیث میں الفاظ آتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں, کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کیا ہے, اکبر الکبائر کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے. تو صحابہ نے کہا اور فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول بتائیے کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے قالا اشراک باللہ, بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے, اور پھر فرمایا وہ حقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ دوسرا بڑا گناہ ہے. دیکھیے پھر اللہ کے حق کے بعد آیا والدین کا, کہا الاشراک باللہ اللہ کے ساتھ تو شرک کر یہ سب سے بڑا گناہ ہے گناہوں میں, اور والدین کی نافرمانی کر یہ دوسرا بڑا گناہ ہے, اور فرمایا تیسرا تو جھوٹی گواہی دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ حدیث کے راوی ہے, وہ بیٹھے تھے اور اللہ کے رسول فرماتے اتنی مرتبہ اس جملے کو دہرایا, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا, یہ بڑے گناہ اتنے بار دہرایا کہ ہم صحابہ سوچنے لگے کاش کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے, اپنا منہ بند کر لیتے, مطلب یہ کہ ہم سمجھ گئے تھے یہ بڑا گناہ ہے, بار بار آپ کے دہرانے سے ہمیں خوف اور طاری ہو رہا تھا اور ہم ڈر رہے تھے اس معاملے پہ, یہ وعید ہم پر اور زیادہ ہوتی جا رہی تھی, کاش کہ اللہ کے رسول اپنا منہ بند کر لیتے چپ ہو جاتے اب اس کے بعد. اتنے بار رسول اللہ نے اس چیز کو دہرایا کہ والدین کی نافرمانی والدین کی نافرمانی والدین کی نافرمانی. تو اندازہ لگائیے اللہ کے ساتھ شرک کے بعد کوئی اگر ظلم ہے تو والدین کی نافرمانی, اللہ کی عبادت کے بعد کسی کی اطاعت فرمانبرداری کا حکم ہے تو والدین کا. تو ان کا مقام میں سمجھتا ہوں اس سے جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے, اور والدین کا اور والدین کے اندر ماں باپ میں سے ماں کا درجہ یاد رکھیے یہ باپ سے زیادہ ہے. اس لیے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں دونوں میں کس کا حق پہلے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول مرتبے کے اعتبار سے حق کے اعتبار سے پہلا کس کا ہے اور اس کے بعد کون آئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا پہلا حق تیری ماں کا ہے, پھر تیرے باپ کا, پھر تیری بہن کا, پھر تیرے بھائی کا, اور پھر اس کے بعد والا نزدیکی رشتہ دار, اس کے بعد والا نزدیکی رشتہ دار. تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی پہلا حق ماں کا ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے, یہ بھی متفقہ علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیے ماں باپ میں سے میری خدمت کا حقدار پہلے کون ہے, کسی خدمت پہلے کروں, پہلا حق کون رکھتا ہے؟ تو کہا تیری ماں. کہا دوسرا خدمت کا حقدار کون ہے؟ تو کہا تیری ماں. کہا تیسرا حقدار خدمت کا کون ہے؟ تو کہا تیری ماں. اور کہا چوتھا, پھر اس نے چوتھی بار کہا پھر اس کے بعد کون حقدار ہے؟ تو کہا تیرا باپ. تو پتہ چلا ماں کو دیکھی کتنی بڑی فوقیت, کتنا بڑا مقام دیا گیا کہ تین مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ماں, تیری ماں, تیری ماں, اور اس کے بعد فرمایا تیرا باپ. تو ماں کا درجہ یاد رکھی باپ سے زیادہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ باپ کا درجہ کم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے فرماتے ہیں, ابن حبان کی روایت ہے اور آپ نے فرمایا کہ والد کے مقام کے تعلق سے فرمایا, والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے, چاہو تو اس کی حفاظت کرو, چاہو تو اسے ضائع کر دو. مطلب والد جنت کا دروازہ ہے درمیانی, چاہو تو اس کی خدمت کر کے جنت کے دروازے کی حفاظت کر لو, مطلب اپنے لیے کھلا لو, چاہو تو اس کو برباد کرو, ضائع کرو, ان کی اطاعت نافرمانی کر کے, ان کے ساتھ برا سلوک کر کے. تو دونوں کا عظیم مقام ہے, لیکن دونوں کا جب معاملہ آمنے سامنے آ جائے تو ماں کا مرتبہ باپ سے یاد رکھیے زیادہ ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے, اور والد کا مرتبہ بہرحال کچھ کم نہیں ہے. یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ باپ جو اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. یاد رکھیے باپ کا بالخصوص دعا کرنا یہ اولاد کے حق میں بہت زبردست ہے, اللہ ان کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. تو اندازہ لگائیے جس کی دعا رد نہیں ہوتی, بلکہ جس کی بد دعا بھی رد نہیں ہوتی, دعا تو الگ بات ہے, ان کی بد دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا ہے, چاہے یہ بد دعا کسی کو بھی دے. انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی, واقعات رکھوں گا آپ کے سامنے, احادیث سے ایسے واقعات لاؤں گا کہ ان کی بد دعا بڑے بڑے اولیاؤں کے حق میں بھی قبول ہو جاتی ہے. اگر والدین کسی بہت بڑے ولی کو بھی بد دعا دے دے اس کی, تو وہ بد دعا اللہ قبول کر لیتا ہے. تو ان کی دعا کا کیا مقام ہوگا جب ان کی بد دعا اتنی اثر رکھتی ہے. تو بڑا ان کا مقام ہے, یاد رکھیے. ان پر اپنا مال خرچ کرے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب اولاد کمانے لگتی ہے تو والدین پر مال نہیں خرچ کرتی, بلکہ والدین اس کو بوجھ نظر آتے ہیں. آئیے ایک واقعہ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار یوں ہوا, یہ جو ہے بحقی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں, ایک نوجوان آیا, ہم صحابہ بیٹھے تھے, اور اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے والد کو ذرا سمجھائیے, وہ میری دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, میری دولت پر جو ہے قبضہ جمانا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا اسے بلا کر لا. یہ نہیں کہا کہ تو غلط ہے فلاں ہے, اس لیے کہ رسول اللہ جب دونوں فریق جب تک نہیں سنیں کیسے کہیں گے. کہا بلا لا. اس نوجوان نے اپنے والد کو بلا کر لا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں آپ کو. اس کا والد, اس کے والد جو ان کے ساتھ آئے, اور اللہ کے رسول نے کہا اے شخص جو ہے تیرا بیٹا جو ہے یہ تیری شکایت لے کر آیا تھا, آپ کی شکایت کر رہا تھا کہ آپ جو ہے اس کے مال پر حق جمانا چاہتے ہیں, ہتھیانا چاہتے ہیں, اس کا مال جو ہے اس سے چھیننا چاہتے ہیں. تو اس والد نے کہا اللہ کے رسول اس سے پوچھئے میں کس لیے اس کا مال لیتا ہوں, کیا یہ مال میں لے کر رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں, میں اپنے خرچ کے لیے اور اپنے بچوں کے خرچ کے لیے اس کا مال لیتا ہوں. مطلب یہ گھر کا بڑا لڑکا تھا اور والد اب کماتا نہیں تھا, تو چھوٹے بھائیوں کی پرورش کے لیے اور اپنے نفس کے لیے, کہا اللہ کے رسول اس سے پوچھئے کیا میں اس کا مال لے کر لوگوں میں بانٹتا ہوں, اس کا مال تو میں اس لیے لیتا ہوں تاکہ اپنے نفس کے لیے اور بچوں کی میں پرورش کر سکوں. اور اس کے بعد وہ شخص بڑا ہی اپنے دل میں بڑا رنجیدہ ہوا کہ میرے بیٹے نے مجھے رسول اللہ کے سامنے لا کے ایسا ذلیل کیا, اور اس نے چند اشعار اپنے دل میں پڑھے. تفصیلات کا وقت نہیں کہ وہ اشعار میں آپ کے سامنے رکھوں کیا اس نے پڑھے. بہرحال اس میں اللہ سے گزارش تھی کہ اللہ میں نے اس کو پالا, اس کی پرورش کی, اسے بڑا کیا, اور آج جس نے کس مقام پر مجھے لا کر کھڑا کر دیا, اپنے مال سے مجھے بے دخل کرتا ہے. اشعار پڑھے, جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے اور کہا اللہ کے رسول اس شخص نے ابھی چند اشعار پڑھے اور وہ اشعار اپنے دل میں پڑھے, اور وہ اشعار یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے پورے اشعار پڑھ کر سنائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشعار سنے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوف اور بڑے معاف کرنا بہت زیادہ جو ہے اس سے جو ہے ناراض ہوئے, اور اس لڑکے سے کہا جس نے اس طرح سے سلوک کیا اپنے باپ کے ساتھ, اور کہا اذهب انت ومالك لي ابيك, جا لوٹ جا, تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے. تو میرے سامنے کمپلین لایا ہے, شکایت لایا اپنے باپ کی, جو جائز جگہ مال خرچ کرتا ہے, ہاں حرام جگہ خرچ کرے تو آپ نہ دیو الگ چیز ہے, جائز جگہ خرچ کرتا ہے اپنی نفس پر اپنی اولاد پر, ایسا لا کے میرے سامنے مجلس میں ذلیل کرتا ہے تیرے باپ کو, جبکہ بیچارہ مجبور ہے اس چیز سے کہ وہ کماتا نہیں. کہا تو واپس پلٹ جا, تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے. اس سے پتا چلا اس حدیث سے کہ کوئی شخص اپنے مال کو اپنے باپ سے الگ نہیں کر سکتا, اس کے باپ کا پورا حق اس مال پہ ہوتا ہے, بلکہ اولاد خود باپ کی کمائی سے ہے, اور ظاہر سی بات ہے انسان کو ہر کمائی ہوئی چیز پہ اختیار ہے جیسے چاہے خرچ کرے. اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا, ماں عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اولاد باپ کی کمائی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو چیز انسان کماتا ہے اس کا اختیار ہے خرچ کرے, تو اولاد جو کماتی ہے وہ بھی باپ کی کمائی ہے, اس کی خود کی نہیں ہوتی. تو باپ سے الگ کر دینا, اور آج کے دور میں یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے کہ جو ہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے اپنا پیسہ الگ اپنے بیوی کے ہاتھ میں دیتی لا کر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب لا کر باپ کو دینا ضروری ہے, لیکن وہ جائز اخراجات اس کے لیے بھی, کہ آپ چاہتے ہو آپ کی بیوی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. سبحان اللہ, یہ تو یہ تھا کہ اس کے جائز اخراجات, تو آپ سوچے کہ اگر میں 10,000 کماتا ہوں, 1,000 کماتا ہوں تو باپ کے لیے کتنا لگتا ہے, پہلے اس کو الگ کروں, ان کی خدمت میں پیش کروں, تب بیوی کے ہاتھ میں میری رقم اور خرچہ جائے. اس لیے کہ یہ ہے جن کی وجہ سے میں دنیا میں ہوں, یہ ہے جن کی وجہ سے عزت ہے, یہ ہے جو آخرت میری جنت ہے, یہ ہے جو آخرت میری جہنم ہے. تو ان کا خرچہ پہلے نکالے, ان کے ہاتھ میں دے, اور ہو سکے تو ان کے ذریعے کہے کہ میرے بیوی بچوں کو بھی کچھ اخراجات لگتے ہیں, آپ انہیں بھی عنایت کر دیجئے میری تنخواہ میں سے کچھ, اور وہ دے تو دیکھیے اس میں پھر برکت ہوں گی, اس میں خیر ہوں گی, اس میں فائدہ ہوں گا. لیکن اولاد اپنی الماری الگ کر لیتی ہے, اپنا لاکر اور تجاری اس کی الگ ہوتی ہے کہ میں میرا باپ خرچ نہ کر دے. یہ وہ باپ تھا جس نے کبھی اس کی 10 یا 15 اولادیں بھی رہی ہو تو کبھی اپنی الماری کو لاک نہیں ڈالا, یہ کہا تو ہاتھ نہیں ڈالیں گے اور تو ہاتھ نہیں ڈالیں گے, سب نے خرچ کیا اسی سے. لیکن آج جب بڑے ہو جاتے ہیں ہم تو اپنے باپ کو بے دخل کرتے اپنے مال سے, جس نے ہم پر پوری زندگی مال خرچ کیا. سبحان اللہ. تو یاد رکھیے ان پر مال خرچ کرنا یہ ان کا حق ہے, یاد رکھیے. اسی طرح آج چند بنیادی چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنیاد پر کچھ لوگ اپنے باپ کو مشرک کہتے ہیں, کچھ لوگ کافر کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بدعتی ہے, یہ فاسق اور فاجر ہے. سبحان اللہ. اگر وہ بدعتی بھی ہے, فاسق بھی ہے, فاجر بھی ہے, کافر بھی ہے, تو کیا مجھے یہ کہنے کا حق ہے لوگوں میں اس کے بارے میں؟ یہ تو شرم کی بات ہے کہ اگر آپ کا باپ کافر ہے, فاسق ہے, فاجر اور بدعتی ہے, آپ دل پہ وہ سوچے اللہ اس کو کیسے ہدایت کی طرف لاؤں. یہ نہیں کہ آپ فخر کے ساتھ دوستوں میں کہیں میرا باپ تو بدعتی ہے, میں بہت دین کتاب و سنت پہ آ گیا, میرا باپ تو فلاں ہے یہ کرتا ہوں, اور چند چھوٹے چھوٹے مسائل پہ ان سے اختلاف کرتے ہیں, ان سے جو ہے جھگڑا کرتے ہیں, ان سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, فتنہ اور فساد مچاتے ہیں, ان سے الگ رہنے کا مطالبہ کرتے ہیں, ان کے بڑھاپے میں ان کی خدمت نہیں کرتے, انہیں دوا کے لیے پیسے, بیمار ہو جائے تو اس کے لیے پیسے بھی نہیں دیتے, کھانے پینے کے ان کے لالے ہو جاتے ہیں, کبھی تو ہوتا ہے اڑوس پڑوس والے لوگ ان کو کھانا دیتے ہیں. چند بنیادی چیزوں کے لیے ہم جو ہے ان سے جو ہے اختلاف کرتے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر والدین کو ایسا کام کرنے کا حکم دے جس کا شریعت اجازت نہیں دیتی تو مت کیجیے آپ, لیکن ان کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کر سکتے ہم, یاد رکھیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں فرمایا, جس کا شان نزول جو پس منظر واقع آتا ہے وہ یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ ایمان لائے. جب ایمان لائے تو ان کی عمر 19 برس کی تھی, 19 ایئرس, 19 برس کے تھے. اب ظاہر سی بات ہے 19 برس کا ایک نوجوان, والدین کو کیا امید نہیں ہوتی اس نوجوان سے, اور رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے, رشتے کے ماموں تھے, سگے نہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نسبت بھی ہو تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, رشتے کے ماموں تھے. بلکہ ایک روایت میں آتا رسول اللہ ان کے ماموں تھے, لیکن آپ ان کو پھر بھی ماموں کہا کرتے تھے. بہرحال جو بھی رشتہ رہا دونوں کے درمیان, جب یہ ایمان لائے تو ان کی والدہ نے خصم کھا لی اور کہا, سعد جب تک تم واپس ایمان پہ نہیں آتے, آبا اجداد کے باپ داداؤں کے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کرتے, میں کھانا پینا نہیں کروں گی اور سر میں کنگھی نہیں کروں گی. کنگھی نہیں کریں گی ظاہر سی بات ہے تو جوئیں ہو جائیں گی, انسان مر جائے گا, اور کھانا پینا بند کر دیں گا تو انسان یوں ہی مر جائے گا بھوک پیاس. سعد بن ابی وقاص بڑے پریشان ہو گئے, کیا کروں, ایک طرف ماں اور ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان, ایک طرف رب اور ایک طرف والدین, کیا کروں, بہت پریشان ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑتے دوڑتے کہا, اللہ کے رسول, ماں نے خصم کھا لیے, کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے, بیمار سے بیمار پڑتی جا رہی ہے, کیا کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپ تھے, کیا کہیں گے, خاموش تھے. اس کے بعد یہ وہی نازل ہوئی سورہ لقمان کی آیت نمبر, سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 نازل ہوئی, وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ الْعِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اور اللہ نے حکم دیا اور کہا, وَإِن جَاهَدَكَ, اگر تیرے والدین تجھ سے جہاد کرے, تجھ سے لڑائی جھگڑا کرے, تجھے مجبور کرے کہ تو ایسا کام کر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر, یا ایسا کوئی کام کر جس کا تجھے علم نہیں ہے, شریعت جس کا حکم نہیں دیتی, تو وہ بات نہ سننا, وہ بات نہ سننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, لیکن دنیا میں اچھا سلوک جاری رکھنا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ماں تو بدعتی ہے, میری ماں تو مشرک ہے, میری ماں تو فلاں ہے, میرا فلاں ہے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, بات مت سننا جو شریعت کے خلاف ہے, لیکن دنیا کا سلوک تو معروف اچھا رکھنا ہی پڑے گا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی اپنی والدہ کے پاس گئے, دیکھیے معروف کیا طریقہ تھا ان کا سمجھانے کا, جا کر بیٹھے. وہ ماں جو کھانا پینا بند کرنے سے بستر پہ فریش ہو چکی تھی, لیٹ چکی تھی, کمزوری سے چل نہیں سکتی تھی, لوگوں نے کہا, سعد مرنے والی ہے تیری ماں, اب تو آ کر دیکھ لے, اب تو آ جا اور دیکھ لے اپنی ماں کو جو مرنے کے قریب ہے. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ پہنچے, وہاں بیٹھے اور کہا, اے میری والدہ. انداز دیکھیے, یہ نہیں کہا کہ جو کرنا ہے کر لو, مرنا ہے مر جاؤ, میں نہیں, معروف آ, دنیا میں اچھا سلوک ضروری ہے, بری بات نہیں کر سکتے. جا کر بیٹھے اور کہا, میری والدہ, اگر تم اسی طرح 100 بار جنم لو اور 100 بار یہی خصم کھا کر اگر مر جاؤ, تب بھی یاد رکھیے میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا. آپ جس طرح سے بیمار ہیں, جو آپ کو تکلیف ہے اگر آپ اس میں مر بھی جاتی ہے اور 100 بار پھر پیدا ہوتی ہے، 100 بار پھر خسم کھاتی ہے اور 100 بار بھی مر جائیں گی، تب بھی میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا، یہ مجھ سے زیادہ محبوب ہے۔ تو والدہ نے جب سعد کا یہ فیصلہ سنا اور یہ مضبوطی دیکھی ارادے کی تو اپنا روزہ توڑ دیا اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ کتنے اچھے ڈھنگ سے سمجھایا، یہ نہیں کہا کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ مرتے مر جاؤ، مجھے کیا کرنا ہے، دین مجھے محبوب نہیں، جا کر سمجھایا۔ سمجھانے کا انداز اتنا نرالا تھا کہ یا میری ماں سمجھ جاؤ میری بات کو، میرا عزم بڑا مضبوط ہے دین کے معاملے میں، میں پھر نہیں سکتا، اب آپ جو چاہے کرو، چاہے آپ کو اللہ 100 زندگی دی اور 100 بار موت آ جائے، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ والدہ نے اپنا روزہ توڑ دیا اور کھانے پینے لگ گئی۔ معروف دیکھیے عمل، یہ نہیں کہا کہ میری ماں تو مشرک ہے، میری ماں کافر ہے، مرنے دو اس کو، نہیں، فکر تھی اپنی ماں کے بارے میں، فکر تھی اپنے والدین کے بارے میں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ کا اللہ کے رسول، میری ماں کے تعلق سے دعا کیجئے، وہ کافرہ ہے، وہ کافر ہے، اسلام نہیں لائی، دعا کیجئے کہ وہ مومن ہو جائے، اس لیے کہ فکر کرتے تھے آخرت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اور وہ با ایمان ہوئی، یاد رکھی، فکر کر رہے تھے، یہ نہیں کہ ہاں مشرک ہے میری ماں جانے دو، فکر مند تھے، رسول اللہ سے دعا کروا رہے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی ناراضگی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی، لیکن اگر والدین کو غلط حکم دے، حکم نہیں مانا جائیں گا، اطاعت برابر ہوں گی، فرمانبرداری برابر ہوں گی، اچھا سلوک برابر ہوں گا، اچھی بات چیت برابر ہوں گی، خرچ برابر کرتے رہیں گے۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال کہ باپ کے کفر پہ اڑے رہنے کے بعد بھی بیٹے نے بہترین سلوک کیا، ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ بہترین مثال نہیں ملیں گی، جس نے نہ صرف دنیا میں اپنے باپ کو دعوت دی بلکہ ماں باپ کی موت کے بعد بھی اس حد تک آپ دعا کرتے رہے اللہ سے، اللہ ان کی مغفرت کر دے، کہ جب تک اللہ نے حکم نہ دیا کتاب میں کہ ایک نبی کو جو ہے، ایک نبی کی شان نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعا کرے، تب جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے والد کے لیے دعا چھوڑ دی، یاد رکھی، بلکہ اس حد تک فکر مند تھے کہ انہوں نے ایک دعا جو اللہ رب العزت ہر نبی کی ایک دعا سنتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا نہیں کی اپنی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی، روز قیامت یہ دعا کریں گے، اللہ میرے والد کی جو مغفرت کر دے، بخش دے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، ابراہیم تم جانتے ہو کہ مشرک پر اور کافر پر میں نے جنت کو حرام کیا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ پھر مجھے رسوا نہ کر ان کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کو اصلی شکل میں جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ کر تکلیف ہوں گی مجھے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کہیں گا ابراہیم اپنے خطبوں میں دیکھو، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے خطبوں میں دیکھیں گے تو ان کے والد کو اللہ بچھو بنا دیں گا اور پھر اٹھا کر پھینک دی جائیں گے، مطلب کم از کم دیکھنے سے جو رسوائی ہوتی ہے اصلی شکل میں وہ رسوائی نہیں ہوں گی آپ کی، اندازہ لگائیے کیا وہ تھا۔ اور قرآن میں 6 دفعہ ان کا واقعہ قرآن میں آتا ہے کہ 6 بار اپنے والد سے خطاب کیا، کٹر کافر ہے، بت پرست ہے، بت فروش ہے، بلکہ جو ہے بڑا مہنت اور پروہت ہے جو ہے بت خانے کا، لیکن بات کیسی کرتے، یا ابتی، اے میرے والد، اے ابا جان، ذرا غور تو کیجیے، یا ابتی، اے میرے والد، اے ابا جان، یا جو بھی الفاظ جو بہترین سے بہترین استعمال کرے عربی میں جو ہوتے ہیں، کہ اے میرے والد، اے ابا جان، کہ جو ہے آپ فلاں تو سوچیے، فلاں تو سوچیے، فلاں تو سوچیے، یہ نہیں کہا اے مشرک، اے جو ہے پجاری، اے بت پرست، اے فلاں، یا ابتی، اے میرے والد، اے میرے والد سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو والدین چاہے کتنے بھی برے ہو، مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے ان سے برا سلوک کرنے کا۔ اب آدمی ایک بات سوچتا ہے، ایسا کیوں ہے کہ وہ برا بھی سلوک کرے تو میں ان کو برداشت کروں؟ تو یاد رکھیے، میں ایک مثال دوں گا دنیا کی، اگر بات سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک ملک کا سفیر دوسرے ملک میں جاتا ہے، ایک ملک کا ایمبیسیڈر ہوتا ہے، ڈپلومیٹ ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے، جو دوسرے ملک میں جاتا ہے، اگر وہ دوسرے ملک میں جاتا ہے اور وہاں خون بھی کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے نا، اس کو سزا نہیں ملتی ہے اس ملک کے اندر، وہ واپس اپنے ملک جاتا ہے اور وہاں اس پر کیس ہوتا ہے، لیکن اس ملک میں جہاں وہ آیا ہوا ہے وہاں اس پر کیس نہیں چلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے، وہ دوسرے ملک کی عزت ہوتا ہے، ایک ڈپلومیٹ ایمبیسیڈر عزت ہوتا ہے، اگر وہ کسی ملک میں قتل کر دیا جائے تو ایک ملک اس دوسرے ملک کے خلاف جنگ چھیڑ سکتا ہے، معلوم ہے نا، اگر کوئی کسی ملک کے سفیر کو مار دے اپنے ملک میں تو اسے جنگ چھیڑی جا سکتی ہے، اس کا وہ مقام ہوتا ہے، اور اگر وہاں وہ کوئی جرم بھی کرے اس کو سزا وہاں نہیں ملتی ہے، سزا اس کے ملک میں ملتی ہے، اس لیے کہ وہ عزت ہوتا ہے اپنے ملک کی۔ اسی طرح والدین کا ایک اسپیشل مقام اللہ نے دے دیا، اگر یہ ہم پہ ظلم بھی کرے تو ہمیں اجازت نہیں ہے ظلم کرنے کی، بات سمجھ رہے ہیں آپ، اسپیشل پروویژن، ان کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ان کو سزا دے گا، میرے کو حق نہیں ان کو سزا دینے کے لیے، میرے کو حق نہیں ان کے خلاف بات کرنے کی، اگر وہ مجھے مار بھی دے تو یہ اس کا معاملہ ہے کہ اس نے جرم کیا، میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا اپنی آخرت خراب کروں، وہ چاہے جو کرے وہ اللہ ان کو جواب اس کا فیصلہ دے گا، میں نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ جو ہے ان کو اللہ نے اسپیشل مقام، اسپیشل مرتبہ دیا، یاد رکھے، اس مرتبے کو سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ اگر یہ ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، بت پرست بھی ہے، تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، مارتے ہیں، تب بھی وہ صاحب ہوما فی الدنیا معروفہ، اچھا سلوک تو دنیا میں کرتے ہی رہنا پڑے گا مجھے اور آپ کو۔ اسی طرح ابن حبان کی روایت ہے، اس واقعے اور اس حدیث کو آپ سمجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو اپنے والدین کو چھوٹی چھوٹی اختلافات کی بنیاد پر چھوڑ دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، ساتھ نہیں رہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، شاید بات کو سمجھ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عبداللہ بن ابی جس کو کہتے ہیں، اس کو کون نہیں پہچانتا، یہ رئیس المنافق تھا، منافقین کا سردار تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافقین کا سردار تھا مدینہ میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہی بادشاہ بننے والا تھا، لیکن رسول اللہ آنے سے اس کی پوزیشن چلے گی۔ اس نے نفاق اختیار کیا، مسلمانوں کو تو کہتا ہے مسلمان ہوں، لیکن اس نے نفاق، ادھر کافروں سے ملا ہوا تھا، ادھر مسلمانوں کو کہتا ہے مسلمان ہوں۔ اور منافقین کا سردار مطلب آپ سمجھ جائیے، منافق اللہ کی مخلوق میں سب سے گھٹیا مخلوق ہے، اس لیے ان کی سزا بھی کافروں سے زیادہ ہے آخرت میں۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نساء میں فرمایا، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں رہنے والا ہے، کافروں سے بھی نیچے مقام، اس لیے کہ یہ مومنوں کو دھوکہ دیتا ہے ایمان والا ہے بول کر، جبکہ دل سے کافر ہوتا ہے۔ تو اس کی ایمانی کیفیت کافر کی ہوتی ہے، ظاہری کیفیت مومن مسلمان کی ہوتی ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی اس نے ایک مرتبہ اپنے گروہ میں منافقین میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے چہرے پر مٹی اڑا دی، ذلیل کر دیا ہم کو، مطلب جو دین، جس دین کی بات کرتا ہے، جو دین لے کر آیا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو غلط کہتا ہے، بتوں کو غلط کہتا ہے، اس نے تو ہمارے باپ داداؤں کو جو ہے اس نے مٹی میں ملا دیا، دھول اڑا دی ہمارے چہرے کے اوپر۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات اس طرح پہنچی کہ کسی نے جا کر ان کے بیٹے سے کہہ دیا، عبداللہ بن ابی، یہ ایک پکے مومن تھے، یاد رکھیے، ان کے والد جو تھے عبداللہ بن ابی یہ پکا منافق، لیکن انہی کے بیٹے تھے عبداللہ، یہ جو ہے ایک اچھے مومن تھے، ایک بہترین مسلمان تھے۔ جب اس بیٹے کو پتا چلا کہ میرے باپ نے جو منافق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے، یہ فوراً رسول اللہ کے پاس پہنچ کر کہا، اے اللہ کے رسول، والذی اکرمک، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، والذی اکرمک وانزل علیک الکتاب لئن شئت لآتینک برأسہ، اے اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو اکرام کے ساتھ، آپ کو عزت کے ساتھ دنیا میں جو ہے بھیجا ہے اور آپ پر کتاب نازل کیے، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے باپ کی گردن مار کر لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، اس لیے کہ اس نے آپ کی بے عزتی کی ہے۔ یقیناً نبی کا مقام باپ سے زیادہ ہوتا ہے، تو کہا اس نے آپ کی بے عزتی کی ہے، آپ حکم دیں تو اس کی گردن مار کر لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس منافق باپ کے تعلق سے، صرف منافق نہیں، منافقین کے سردار ہے یہ سب سے گندی مخلوق اللہ کی اگر کہلائیں گا دیکھا جائے تو، اس کے تعلق سے کیا اس کے بیٹے کو، جب اس نے کہا کہ اس نے آپ کی توہین کی ہے میں اس کی گردن مارتا ہوں، وہ فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے تعلق سے اور کہا، لا، ایسا مت کرنا، اور فرمایا، ولیکن بر آباک، اپنے باپ کے ساتھ عبداللہ اچھا سلوک جاری رکھ، اسے قتل نہ کرنا، وہ تیرا باپ ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک جاری رکھ، وہ احسن صحبہ، اور اچھی صحبت رکھ اس کے ساتھ، اس نے معاشرت سے زندگی گزار، مطلب اس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتا رہے۔ اندازہ لگائیے اس دین میں والدین کا کیا مقام ہے، کہ باپ منافق بھی ہے تو اچھی صحبت، حسن معاشرت اور اس پہ خرچ کرنے کا اور اچھے سلوک کا حکم آ رہا ہے۔ رسول اللہ فرمایا، لا ولیکن بر آباک، تیرے باپ کے ساتھ تو یہ سلوک نہ کر، اچھا سلوک جاری رکھ، اور زندگی میں جو معاش کا جو معاملہ ہوتا ہے، زندگی گزارنے کی جو ضرورت ہے اس کی پوری کرتے رہے، اچھی صحبت کے ساتھ اس کے ساتھ رہے۔ اب بتائیے اس سے بھی گھٹیا کسی کا باپ ہو سکتا ہے جو منافقت اختیار کر لے، نبی زندہ ہو، نبی پہ وہی اترتی اور منافقت اختیار کرے، یہ بدترین ہے، لیکن اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اس دین کی تعلیم اس باپ کے لیے بھی ہے، اس بیٹے کے لیے ہے، کہ اپنے باپ کی عزت کرتا رہے، اکرام کرتا رہے، پھر چاہے وہ اسی حالت میں مر جائے دعا کرتا رہے، لیکن اس ساتھ برا سلوک، مال اس کو بند کرنا، اس کو مارنا، اس کو گالی دینا، اس کو برا کہنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہم تو پتہ نہیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان سے لڑتے ہیں، مجھے گالی نہیں دلائی، میرا باپ ہونے کا، اس کا باپ ہونے کا تو حق ہی نہیں، اس لیے کہ مجھے فلاں نہیں دیتا ہے، فلاں چیز نہیں کی، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی نہ معاش ویسی ہے، نہ اس کا فائنینشیل کنڈیشن ہے، نہ اس کی صحت ساتھ دیتی ہے اب کہ آپ کے لیے لائے۔ لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنی خواہشات کے لیے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے سکون کے لیے ان کو جو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ منافق والد کے تعلق سے رسول اللہ کی دیکھی تاکید کیا ہے۔ اسی طرح ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں والدین کے حقوق کے تعلق سے سن رکھی تھی، وہ آیا اور کہا، اللہ کے رسول، آپ نے اتنی باتیں بتائی ہیں زندگی میں، والدین کے حقوق اتنے بتائے، کیا مرنے کے بعد بھی کوئی حق ہے؟ ان کا سوال یہ تھا کہ جب اتنے حق آپ زندگی میں بتا رہے ہیں تو کیا کوئی ایسا حق باقی ہے جو مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے؟ تو آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے. آپ نے فرمایا, سنن ابو داؤد کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اس انصاری صحابی تھے وہ, کہا کہ ہاں تیرے والدین کا مرنے کے بعد بھی تجھ پر حق ہے. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ کیا حق ہے. آپ نے پہلا حق فرمایا کہ جب وہ مر جائے تو ان کے حق میں رحم اور مغفرت کی دعا کرنا, یہ مرنے کے بعد والدین کا پہلا حق ہے. دوسرا فرمایا ان کے وعدے پورے کرنا, جو وعدہ کر کے گئے پورے کرنا, یہ ان کا دوسرا حق ہے مرنے کے بعد. تیسرا فرمایا ان کے دوستوں کی عزت اور اکرام کرنا, یہ موت کے بعد تیسرا حق ہے. اور چوتھا فرمایا ان کے بنیاد پر قائم رشتوں کو ان کے مرنے کے بعد بھی باقی رکھنا, یہ ان کا چوتھا حق ہے. تو مرنے کے بعد بھی والدین کے حق ہے, جیتے جی تو ہے ہی ان کے حق. اور والدین کو گالی دینے والے کے تعلق سے رسول اللہ نے فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے. اور حدیث سے فرمایا تم اپنے والدین کو گالی نہ دو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کوئی کیسے اپنے والدین کو گالی دیں گا؟ تو کہا جب تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو وہ پلٹا کہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں, یہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. مطلب دوسروں کی والدین کی بھی عزت سکھائی گئی ہمیں, نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کی بھی عزت کرو, اس لیے کہ تم ان کی بے عزتی کرو گے وہ تمہارے والدین ہی کریں گے, اس کی وجہ تم بنو گے, لہٰذا تم نے اپنے والدین کی بے عزتی کی. تو یہ شریعت اتنی مطہرہ اور پاکیزہ ہے اور والدین کے ایسے حق دیتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, یاد رکھی جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن دھیرے دھیرے جو جو زمانہ بڑھتا جا رہا ہے والدین کے ساتھ برا سلوک بڑھتا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کا زندگی بھر جو باپ پالتا ہے بنا اجازت یہ نکاح کر لیتے ہیں, لڑکیاں نکاح بنا اجازت کر رہی ہیں, لڑکے نکاح بنا اجازت کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لڑکوں کی اجازت کی ضرورت ہے, لیکن سوال یہ ہے جس نے تمہیں پالا زندگی بھر رکھا تم اسے چھوڑتے ہو؟ لڑکیوں کو تلے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں, وہ زنا ہے. رسول اللہ نے فرمایا لڑکیاں بھاگ کر نکاح کر رہی ہیں, اتنا بڑا فیصلہ خود سے لے رہی ہیں. اسی طرح جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی اختیار کرتے ہیں, اگر لباس اور کپڑے نہ لا کے دے عید اور برات کو تو ان سے ناراضگی اختیار کرتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں, لان تان کرتے ہیں, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے آج تک ہمارے لیے. سبحان اللہ, اندازہ لگائیے کیا کیا. اگر ہم یہ دیکھنے بیٹھ جائیں فہرست کیا کیا تو سب تو چھوڑ دیجئے, خالی وہ پیدائش کی تکلیف اگر ایک طرف رکھ دے اور باقی پورے اعمال رکھ دے تو میں سمجھتا ہوں جواب مل جائیں گا کیا کیا. یہ بڑی عظیم چیز ہے, یاد رکھیے والدین ایک عظیم نعمت ہے, جسے ملی ہے وہ فائدہ اٹھا لے, جس نے ضائع کی وہ رب سے توبہ کرے, جس نے غلطی کی والدین حیات ہے تو معافی مانگ لے, بس یہی حل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہمارے پاس, چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو وہ ان کا معاملہ ہے, میرا حق ہے کہ ان کا حق میں جو ہے ان کو دیتے رہوں. تو ان کے مرنے کے بعد بھی یاد رکھیے حق ہے. اب والدین سے اچھا سلوک کرنے کا کیا نتیجہ ملے گا ہم کو, آئیے سنیے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے دنیا بھی سنورتی ہے آخرت بھی سنورتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, آپ نے فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں زیادتی ہو, جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اس کی عمر کو بڑھائے, اس کے رزق میں اضافہ کرے, کشادگی کرے اور اس میں برکت ہو, تو اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو, اس کے رزق میں برکت ہو, اس کے رزق میں اضافہ ہو, اسے چاہیے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو معمولی اختلافات, وہی جو ہوتے ہیں مستحب یا سنت جو چیزوں کے, اگر والدین عمل نہ کرے تو ان کو برا بھلا کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو فلاں جگہ جڑ گئے, والدین نہیں جڑے تو وہ غلط ہے. یاد رکھیے یہاں عبداللہ کے والد منافق ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے کافر ہیں, پھر بھی انہوں نے کبھی اپنے باپ کو برا نہیں کہا, ہمیشہ دعائے خیر کی, سمجھانے کی کوشش کی, برا بھلا نہیں کیا, عوام میں جا کے لوگوں میں بدنام نہیں کیا ان کو کبھی. اسی طرح اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں دوسرا فائدہ کیا ہوں گا, آئیے سنیے. ان کے ساتھ کی گئی نیکی دنیا میں ہی ہماری مصیبتوں کے ہٹانے کے لیے وسیلہ بن سکتی ہے. بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین آدمی تھے جو ایک غار میں داخل ہوئے بارش سے بچنے کے لیے, اور اچانک اوپر سے ایک پتھر آ کر اس غار کے منہ پر لگ گیا. جب وہ پتھر نے اس غار کو بند کر دیا تو تینوں والوں نے اپنے ایک دوسرے سے کہا ایک ایک ایسا عمل کا وسیلہ آج ہم پکڑیں گے جو عمل ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا, تاکہ اللہ اس وسیلے کے ذریعے اس عمل کے اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے. جس میں سے پھر ایک نے کہا, جو پہلا شخص تھا, اے اللہ میں چرواہا تھا اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا, روز رات جب میں بکریاں چرا کر آتا اور دودھ دھوتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا, جب وہ پی کر سیر ہو جاتے تو پھر اپنے بچوں کو دیتا, ایک بار مجھے آنے میں تاخیر دیر ہو گئی اور میں نے جو ہے جب دودھ نکالا وہ سو چکے تھے, میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے لیکن میں نے انہیں دودھ نہیں دیا اس لیے کہ پہلے والدین کا انتظار کیا, میں کافی دیر لے کر کھڑا رہا, بہت زمانے بعد بہت دیر بعد جب وہ نیند سے جاگے تب ان کو میں نے دودھ پلایا, اس کے بعد اپنے بچوں کو دیا. اے اللہ میں نے اپنے والدین کو فوقیت اپنے بچے اور بیوی پر صرف تیرے وجہ سے دی تھی, اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر. پتھر اتنا سرک گیا کہ روشنی ہلکی ہلکی اندر آنے لگی. تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ وسیلہ بن سکتی ہے ہماری مصیبتوں کے لیے دنیا میں. آخرت میں فائدہ, دنیا میں بھی اس کا بڑا فائدہ, یاد رکھیں. رزق میں کشادگی, عمر میں اضافہ, مصیبتوں کے لیے ان کے ساتھ کی گئی نیکیاں وسیلہ بن سکتی ہے. پھر دیگر دوسرے دو آدمیوں نے دعا کی, پتھر پورا ہٹ گیا, یاد رکھی وسیلہ دیا, تو ان کے ساتھ کی گئی نیکی وسیلہ بنتی ہے. اسی طرح والدین کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا میں بھی خسارے میں ہوں گا, آخرت میں بھی خسارے میں ہوں گا, یاد رکھی دونوں جگہ اس کا خسارہ ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں یہاں, کہ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں خود بوڑھا ہو جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے باپ کی خدمت کرنا یہ شرم کی بات ہے. بچوں تم دباؤ, پوتے پاتیوں کو کہتا ہے, نواسوں کو کہتا ہے فلاں کرو. والدین آپ کے ہیں, یہ خدمت آپ کو ہی کرنا ہے. پوتے کر دے الگ بات ہے, ہوتا ہے نا بہت سی بار انسان بڑا ہوتا ہے تو شرم آتی ہے باپ کی خدمت کیسے کرے. شرم کی بات نہیں, وہ آپ کا اگر باپ ہے تو آپ کا ہی حق ہے اس کی خدمت کرنا, آپ کے بچے کرے نہیں کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہوتا ہے نا شرم آتی ہے, باپ بوڑھا ہے میں بھی بوڑھا ہوں, اب میں کیسے اس کے پیر دباؤں. آپ کو ہی کرنا پڑے گا باپ کی خدمت, یاد رکھیے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بچے کر دیں گے, اس کے بعد کے لوگ کر دیں گے, آپ کے پوتے کریں گے اس سے چھوٹے, اصل حق تو اس اولاد کا, یاد رکھیے. اور خدمت میں یاد رکھیے جسمانی خدمت بھی شامل ہے, تو جو کوئی جسمانی خدمت ہو سکے اس کی بھی ہم کوشش کریں, اس لیے کہ جسمانی خدمت خوشی کا باعث ہوتی ہے والدین کی. آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے جو والدین کی خدمت نہیں کرتے, نافرمانی کرتے, دنیا میں ان کو راضی نہیں رکھتے. آپ نے فرمایا, یہ طبرانی کی روایت ہے اور ابن حبان میں بھی آتی ہے اور مختلف الفاظ سے برآلی حدیث آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ممبر منگوایا, آپ کا ممبر لا کر رکھا گیا, آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا کہا آمین, دوسری پر قدم رکھا کہا آمین, تیسری پر قدم رکھا کہا آمین. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا ایسا عمل کیا جو ہمیشہ نہیں کرتے, ممبر منگوایا ایک کے بعد ایک قدم رکھا آمین آمین آمین کا, کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے یہ کام کرنے کا جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا, جبرائیل میرے پاس آئے مجھ سے یہ حکم دیا, اور جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ہو, ہلاکت ہو, بربادی ہو, خرابی ہو اس شخص کے لیے جس کے زندگی میں اس کو والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے, کہو آمین. تو میں نے کہا آمین. اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ہو, ہلاکت ہو, بربادی ہو, خرابی ہو شخص کے لیے جس کو رمضان جیسا مہینہ مل جائے اور اس میں اللہ اپنے اچھے نیکیاں کر کے اپنے رب سے مغفرت نہ کرا سکے, کہو آمین. تو میں نے کہا آمین. اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ہو, ہلاکت ہو, بربادی ہو, خرابی ہو شخص کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ کا درود نہ بھیجے, کہو آمین. تو میں نے کہا آمین. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی اس شخص کو جو والدین کو پالے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اور ان کی خدمت کر کے اجر حاصل نہ کر سکے, یاد رکھے ثواب حاصل نہ کر سکے, مغفرت نہ کروا سکے. دوسرے الفاظ میں والدین ذریعہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی مغفرت کرانے کا. تبھی تو کہا لعنت, ہلاکت, بربادی, برائی اس شخص کے لیے جو والدین میں سے دونوں کو پالے یا ایک کو پائے اور خدمت کر کے مغفرت نہ کرا سکے, مطلب یہ ذریعہ ہے مغفرت کا. بلکہ اس دین نے تو ایسا ذریعہ بتایا کہ اپنے ماں کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جنت ہے کا معنی یہ ہوا کہ ماں کی خدمت کرو اور جنت حاصل کرو. بہت سے جو ہے سلف صالحین کے تعلق سے واقعات آتے ہیں کہ کسی نے پوچھا بھائی کہاں تھے, کب سے ماں باپ دے رہے تھے, کب سے آپ کے انتظار کر رہے, تو کہا میں جو ہے جنت کی سیر کر رہا تھا. کسی نے پوچھا یہ کون سی بات ہوئی, تو کہا ماں کی خدمت کر رہا تھا. جنت کی سیر تو تھی وہ میرے لیے کہ میں وہاں تھا, ان کے پیروں میں تھا, خدمت تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہہ دیا اللہ رب العزت نے, مطلب خدمت کرا لے, خدمت کر لے اور اپنی مغفرت کروا لے. تو کہا دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک مل جائے اور مغفرت نہ کروا سکے. دیکھیے بدعا کے الفاظ کہنے والی شخصیت اور ذات کون سی ہے جس کو جبرائیل امین کہا جاتا ہے. یہ بہت بزرگ فرشتے ہیں, یہ انبیاء پر وحی لاتے ہیں اور کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں بولتے, یہ اللہ نہیں بولنے لگا ہوں. اور یاد رکھیے اس بدعا پر آمین کون کہہ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی آپ عالم کے لیے رحمت ہیں, وہ رحمۃ للعالمین بدعا دے رہے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عموماً اپنی قوموں کو بدعا نہیں دیتے. نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دینے کے بعد بدعا دی, 950 ایئرس. انبیاء بدعا نہیں دیتے اپنی قوم کو, یہاں نبی اگر بدعا دے رہا ہے تو بہت اہم عمل چھوٹ رہا ہے. تبھی تو نبی بدعا کے الفاظ ادا کر رہا ہے اور کہہ رہا آمین, جو رحمت للعالمین ہے. جس کے تعلق سے طائف میں جب فرشتے اور کہا اللہ کے رسول یہ طائف والوں نے آپ سے برا سلوک کیا, اس بستی کو دبا دے, تو کہا نہیں میں رحمت ہوں عالم کے لیے, زحمت نہیں. وہ نبی جو رحمت ہے اپنی امت کو بدعا دے رہا ہے, وہاں دوسری قوم کو اس نے بدعا نہیں دی جو ابھی ایمان نہیں لائی تھی, کافروں کو بدعا نہیں جو ایمان نہیں لائے تھے, اور یہاں اپنی قوم کو بددعا دے رہا ہے. مسلمانوں کو جو آپ پر ایمان لائے, اس سے پتا چلا کہ بہت بڑی ایک اہم چیز ہم چھوڑ رہے, تبھی نبی بددعا دے رہا ہے. یہ کہا آمین میں نے اس چیز پر. تو اندازہ لگا لیجئے, اگر والدین کو جو ہے ہم خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا سکے, دنیا میں مغفرت نہ کرا سکے, تو لعنت, ہلاکت اور بربادی ہے. آئیے صحابہ کا سلوک اپنے والدین کے ساتھ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, آداب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان واقعات کو نقل کیا, حسن درجے کی روایتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوئی اور مکہ میں داخل ہوئے, تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر فوراً دوڑتے دوڑتے گئے. اپنے والد کو جو ہے وہ, ان کو چونکہ ارادہ تھا ایمان قبول کرے, ان کے والد نابینا تھے, ابو قحافہ, یہ فتح مکہ پر ایمان لائے. فوراً گھر گئے, اپنے والد کو پیٹ پر بٹھا کر لایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدمت میں حاضر ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آئے ابوبکر, شیخ کو کیوں تکلیف دی, مجھے کہہ دیتے میں گھر چل کر آتا تمہارے والد کے پاس, کیوں لائے ان کو اٹھا کر, ایک تو نابینا اور کمزور انسان. یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے والدین کے لیے عزت اور تعظیم, اور یہاں دیکھیے ابوبکر صدیق کا اپنے والد کی خدمت کا جذبہ کہ نابینا ہے کیسے چل کر جائیں گے, پیٹ پر بٹھا کر لائے, اپنے پیٹ پر ڈال کر لائے تھے. تو کہا شیخ کو کیوں تکلیف دی, مجھے کہہ دیا ہوتا ابوبکر میں تمہارے گھر آ جاتا, میں ان کا ایمان وہاں قبول کر لیتا, بیعت وہاں لے لیتا, تم کیوں تکلیف کر کے والد کو اٹھا کر لائے ہو. اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, جب یہ خلیفہ بنے, تو خلیفہ بن کر ایک بار جب مدینہ میں داخل ہوئے, تو ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جو ان کے والد تھے, کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا آ گیا ہے ابوبکر. جو ہی دیکھا کسی نے کہا میرا بیٹا آ گیا, یہ نابینا تھے, خوشی سے کھڑے ہو گئے, انتظار کرنے لگے کہاں بیٹا ہوں گا, اب کب آ کر ملیں گا. جو ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرا باپ مجھ سے پہلے کھڑا ہے میرے انتظار میں, آپ کو شرم آئی اور اونٹ سے آپ بیٹھنے سے پہلے نیچے کود گئے زمین پر. اونٹ ابھی بیٹھا نہیں تھا, بیٹھنے سے پہلے زمین پر کود گئے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بات کی آپ تمام گواہی دیں گے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت رسول اللہ کے بعد 2.5 سال چلی, آپ کا انتقال 63 سال کی عمر میں, گو 61 سال کی عمر ہے ابھی, 61 سال کی عمر ہے خلیفہ جب بنے تھے, 63 سال میں تو وفات پا گئے. خلیفہ بننے کی بات کا یہ واقعہ ہے, اونٹ سے آپ کود گئے اتنے بڑھاپے میں بھی اپنے والد کی تعظیم کے لیے کہ میرا باپ میرے لیے کھڑے رہو میرے سامنے, یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا باپ کھڑے رہے اور میں جو ہے اونٹ پر بیٹھا رہا ہوں, اونٹ سے نیچے کود گئے سیدھا. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آداب المفرد میں, یہ واقعہ امام بخاری نقل کیا, ایک مرتبہ دیکھا دو آدمیوں کو ساتھ جا رہے ہیں, ایک جوان لڑکا اور ایک بوڑھا انسان. تو اس جوان کو بلایا اپنے پاس اور پوچھا اس لڑکے سے, اور پوچھا یہ تمہارے کون ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا یہ میرے والد محترم ہیں, یہ میرے باپ ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا اگر یہ تیرے والد ہے تو یاد رکھنا ان کا نام کبھی نہ لینا, نام لے کر مت پکارنا, یہ عزت ہے باپ کی. کہا ان کا نام کبھی نہ لینا, مطلب صحابہ اس چیز کو برا سمجھتے تھے نام لینا, والد کا نام کبھی نہ لینا, ان کے آگے نہ چلنا. وہ نوجوان آگے چل رہا تھا, پیچھے چل, ان کے تعظیم ہے ان کے پیچھے چل, سوائے اس کی کوئی مجبوری الگ بات ہے, تو ان سے آگے نہ چلنا. اور فرمایا ان سے پہلے کبھی نہ بیٹھنا, یہ عزت ہے ان کی. آج کیا ہم اپنے والد کا نام لیتے رکتے ہیں کہیں بھی, ہم اپنا نام لیتے ہیں, بلکہ ایک دوسرے کو اپنے باپوں کے نام سے پکارتے ہیں, یہ الگ بات ہے. کوئی کسی کو ابن کے جو اس کی کو جو ہے نام ہوتا ہے کہ فلاں یا ابن اس طرح سے ہم پکارے, ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ تنگ کرنے کے لیے, طنز کے لیے, تکلیف دینے کے لیے, یا اپنے باپ کو ذلیل کرنے کے لیے ناموں سے پکارتے ہیں, یہ برا ہے. دوسرا فرمائیں ان کے آگے نہ چلنا, تیسرا ان سے پہلے نہ بیٹھنا. ایسے کتنے بد نصیب جو ہے اولاد ہوتے ہیں جو اپنے باپ سے پہلے مجالس میں جا کر بیٹھتے ہیں اور باپ سے کہتے جاؤ کرسی ڈھونڈ لو ابھی جگہ نہیں ہے, اس لیے کہ مجھے مل گئی, آپ کو کہہ رہا تھا جلدی چلو, آپ ہلو چل رہے تھے جب سے, میں کیا کروں. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے, شرم کی بات ہے. یاد رکھیے صحابہ اس چیز کو بے ادبی مانتے تھے, اور یہ حق ہے والد کا اور والدین کا ماں باپ کا. یاد رکھیے اسی طرح ایک واقعہ آتا آداب المفرد میں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گدھے سے اترے ہوئے تھے, اور کسی ایک بدو کو, عرابی کو جو دیہات سے آیا تھا, اس کو اپنے گدھے پر بٹھا دیا, اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی. تو لوگوں کو بڑا تعجب, اور کہا عبداللہ تم بڑے انسان ہو, لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں, تم عمر کے بیٹے ہو, تمہارا ایک اونچا مقام ہے, یہ کس بدو کو تم نے اپنے گدھے پر بٹھا دیا اور اپنی پگڑی اس کے سر پہ ڈال دی اتار کر؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ میرے والد کے دوست ہے, اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا کہ والد کے مرنے کے بعد اس کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اسی لیے میں اپنے گدھے سے اتر گیا, اپنے والد کے دوست کو بٹھا, والد کے دوست کو بٹھا دیا, اور اپنی پگڑی جو کہ عزت ہوتی اتار کے ان کے سر پہ رکھ دی. دیکھیے صحابہ کیسا سلوک تھا کہ والد کے دوست تھے عمر ابن خطاب کے, تو یہ عزت تو دینا پڑیں گی, اس لیے کہ مرنے کے بعد والد کا یہ حق ہے, یاد رکھیے والدین کا. تو آپ نے جو ہے اس طرح سے دیا. اسی طرح جامع ترمیزی کی روایت ہے، بڑا ہی بہترین واقعہ ہے، لوگ اس کو سمجھیں، نوجوان بالخصوص اس کو سنیں، اور اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ترغیب دلائے کہ ہم جو والدین کی واقعہ عزت اور جو ان کی وہ کریں، ان کا مقام دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جامع ترمیزی کی روایت ہے، مالک بن ابو اوف اشجائی رضی اللہ عنہ، یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی اہلیہ، ان کی بیوی ساتھ تھی، اور دونوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول، اوف بن مالک کو دشمنوں نے پکڑ لیا۔ اوف بن مالک ان کے بیٹے تھے جن کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا اور پیروں میں بیڑیاں لگا دی تھی۔ دونوں والدین آئے اور بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے رسول سے کہے کہ اللہ کے رسول کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو اور کثرت سے جو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تم پڑھتے رہو، امید ہے اللہ تمہاری جو تکلیف کو دور کرے۔ دونوں والدین، ماں اور باپ، اپنے بچے کی رہائی کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنے لگے اور دعائیں کرنے لگے اپنے رب سے کہ اللہ آف جو ہے آف کو رہا کر دے، آف کو آزادی دے دے۔ آف بن مالک رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے جب دشمنوں نے مجھے پکڑ لیا، رات کا وقت تھا، میری بیڑیاں اچانک ٹوٹ گئی۔ رات کا وقت تھا، جو بیڑیاں میری پیر میں تھی یہ اچانک ٹوٹ گئی، میں پریشان ہو گیا کہ بیڑیاں کیسے کیا ٹوٹ گئی۔ جب میری بیڑیاں ٹوٹ گئی میں فوراً دوڑا، ایک اونٹ وہاں اونٹنی تھی اس پر سوار ہو گیا، اور جو ہی میں نے اس اونٹنی کو اٹھایا آزو بازو بہت سارے اونٹ تھے، سب اس کے ساتھ اٹھ گئے، اور جب میں وہاں سے بھاگا وہ پورے اونٹ بھی میرے ساتھ بھاگنے لگے۔ میں سیدھا وہاں سے بھاگا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا، کہیں نہیں رکا۔ جب گھر پہنچ کر آواز دی تو ماں نے سب سے پہلے آواز سنی، کہا یہ میرا بیٹا آؤف ہے، یہ میرا بیٹا آؤف ہے۔ فوراً دوڑ کر گئی، دیکھا تو ان کا بیٹا تھا، تھکا ہارا تھا، اتارا، انہوں نے آرام کیا۔ جب آرام کر لیا تو دیکھا کئی اونٹ ساتھ آ گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے والد گئے اور کہا اللہ کے رسول، آؤف کو اللہ نے رہائی کر دی اور آؤف گھر آ چکا ہے، لیکن ساتھ میں اتنے سارے اونٹ لا لیا ہے، ان اونٹوں کا ہم کیا کریں؟ یہ اونٹ ہمارے نہیں ہیں، وہ آ گئے، ساتھ بھاگ رہے تھے تو سب آ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ان اونٹوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو سلوک تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 2 اور 3 اتاری، اس کا اللہ نے فرمایا، اس آیت کے اندر اس کا نزول ہوا، اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو کوئی اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اسے دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے نجات دیتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ آف تو پکڑے گئے تھے، لیکن وہاں دیکھیے اللہ نے رہائی بھی دلوائی اور اونٹ بھی دلوا، ایسی جگہ سے روزی دی جہاں سے امید بھی نہیں کی تھی۔ یہاں اس واقعے میں آف بن مالک رضی اللہ عنہ کے والدین کا مقام پتہ چلتا ہے کہ والدین نے دیکھی بکثرت دعا کی اللہ سے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے، اللہ رب العزت نے والدین کی دعا کے نتیجے میں آف کی کڑیاں جو ہے توڑ دی، بیڑیاں ٹوٹ گئیں، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے، بیڑیاں ٹوٹ گئیں۔ اور ایسے اس کے بعد کے ادوار کے واقعات بھی ہیں، وقت نہیں کہ میں تمام ایک واقعہ اور نقل کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا جو مسلمان تھا، ایک بار جو ہے رومیوں نے اسے گرفتار کر لیا، جب رومیوں نے اسے گرفتار کیا وہ جو ہے جیل میں تھا، اس کی ماں اس کے لیے لگاتار دعائیں کر رہی تھی، اللہ اس کو رہائی دے، اس کو نجات دے، اس کو دشمنوں نے پکڑ لیا۔ وہ کہتا ہے کہ اچانک جو ہے فوج کھڑی تھی، لوگ کھڑے تھے، میں بندھا ہوا تھا، میری بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ فوجی پریشان ہوئے، کہا کس نے تیری بیڑیاں توڑی؟ اس نے کہا میں کیسے توڑ سکتا ہوں، یہ تو جو ہے ایک ہاتھی سے بھی بیڑیاں نہیں ٹوٹنے والی ہے، میں کیسے توڑوں گا۔ دوسری بیڑیاں ڈالی گئی، ان کے والدین دعا، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ فوج پریشان ہوگی، کہا یہ کیا ماجرا ہے کہ اس کی بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں؟ اپنے علماء کو بلایا، جب ان کے علماء آئے جو عیسائی علماء تھے، کہا یہ ماجرا کیا ہے، دیکھا بیڑیاں ٹوٹ جاتی جب بھی ڈالی جاتی ہے، تو کہا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ بھی اہل علم تھے، اہل کتاب کا علم رکھتے تھے۔ کہا ہاں میری ماں زندہ ہے، تو کہا بس اس کی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، اب اس کو گرفتار کر کے کوئی فائدہ نہیں، اسے رہا کر دینا زیادہ بہتر ہے، اور اس کو ان لوگوں نے رہا کر دیا۔ ماں کی دعا اتنا اثر رکھتی ہے، یاد رکھیے والدین کی دعا کا یہ اثر ہے۔ یہ تو واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی، میں نے جامع ترمذی کا آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طرح جو ہے متفقہ علیہ ایک روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ والدین کی اطاعت کیا درجہ رکھتی ہے اور ان کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی نیک ہو۔ آئیے سنیے واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم سے پچھلی امت میں ایک نیک شخص تھے جن کا نام جریج تھا، بڑا مشہور واقعہ ہی سب نے سنا ہوگا۔ ہم سے پچھلی امتوں میں ایک شخص تھے جو بڑے نیکوکار تھے، جو اللہ کے بڑے ولی تھے بنی اسرائیل میں، ان کا نام جریج تھا۔ جریج جو ہے ایک گرجا میں رہتے تھے، بلکہ گرجا انہوں نے تعمیر کیا تھا، ایک عبادت خانہ انہوں نے تعمیر کیا تھا جس میں وہ عبادت کرتے، نمازیں پڑھتے، اور بستی سے باہر اس گرجا کے اندر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جریج اپنی نماز میں تھے، ان کی والدہ اور کہا، یا جریج، اے جریج آؤ، میں تمہاری ماں ہوں، ملنا چاہتی ہوں۔ جریج نماز پڑھ رہے تھے، یہ نفلی نماز تھی ان کی، سوچا کہ نماز مکمل کرتا ہوں پھر جا کے مل لیتا ہوں والدہ۔ نماز ختم کرنے تک والدہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ پھر دوسری بار آئی، جریج پھر اپنی نماز میں لگے تھے، عبادت میں، والدہ نے کہا، یا جریج، اے جریج آؤ، میں آئی ہوں۔ بہرحال جریج نے سوچا بس نماز ختم کرتا ہوں، فوراً جاؤں گا۔ پھر بہرحال والدہ چلے گئی۔ تیسری بار یوں ہوا، والدہ پھر آئی، پھر کہا جریج، اور جریج اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں تھے۔ ماں ناراض ہو گئی اور کہا، تو جو ہے طوائفوں کا منہ دیکھے، بد دعا دے دی اس نے۔ اس زمانے میں ہو سکتا ہے یہ ایسے تاریخیں ہوتے، بد دعا کے الگ الگ ہوتے ہیں تاریخ، تو جو ہے بری عورتوں کا منہ دیکھے۔ یہ بد دعا دے کے ماں چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جریج کی جو مقبولیت تھی، ان کی جو عبادتیں تھی، اس سے لوگ جلتے تھے۔ اچھے لوگوں سے لوگ جلتے ہیں ہر دور میں، ان سے لوگ جلتے تھے، تو لوگ ویسے ان پہ الزام لگانا چاہتے تھے۔ ایک گروہ نے یہ سوچا کہ جریج پر ایک الزام لگایا جائے، کچھ نہ کچھ ان کی عبادتوں کو برا بتایا جائے، تاکہ ان کی شخصیت بدنام ہو جائیں گی تو ان کی عبادتیں بدنام ہو جائیں گی اور لوگ ان کو اچھے نام سے یاد نہیں کریں گے، یا ان کی وجہ سے لوگ جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اتنے عبادت تم نہیں، تو ایک الزام بھی ہٹ جائے گا۔ انہوں نے سوچا کیا کریں، انہوں نے جو ہے ایک عورت کو تیار کیا، جو ایک بری عورت تھی، جو لوگوں سے منہ کالا کرتی تھی اور جو غلط کام کرتی تھی، اس کو تیار کیا کہ کچھ تو بھی تم ایسا کرو جریج پہ الزام لگ جائے۔ وہ عورت بھی جو جریج سے جلتی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک ایسی ترکیب نکالتی ہوں کہ جریج تو بدنام ہونا ہی ہے اس کے اندر۔ اور اس نے کیا کیا، اس گرجا کے باہر ایک چرواہا تھا، اس سے منہ کالا کرتی رہی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، اس سے اس کو حمل ٹھہر گیا، اور اس سے اس کو ایک اولاد ہوئی جو زنا کی اولاد تھی۔ جب اس کو اولاد ہوئی تو اس عورت نے کہا، یہ اولاد جریج کی ہے۔ جب بستی میں یہ بات چلی تو لوگوں نے آ کر جریج کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، کہا کہ یہ عمل کرتے ہو، تم کو اتنا بڑا اللہ کا ولی سمجھتے تھے، فلاں، اتنا مارا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا پورا گرجا توڑ دیا، عبادت خانہ توڑ دیا، اور مارتے مارتے مارتے جو ہے دور تک جو ہے اپنے جو ہے بادشاہ کے پاس، وقت کے حاکم کے پاس لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو جریج نے کہا، بتاؤ تو صحیح کیوں مارتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ کہا، تمہیں ایک اولاد ہے، تم نے مکالا کیا کسی عورت کے ساتھ۔ تو کہا، اس کو لاؤ تو صحیح، وہ عورت کون ہے اور وہ کون ہے جو کہہ رہی کہ میرا وہ بچہ ہے؟ جب اس عورت کو لایا گیا تو اس نے کہا، جریج نے میرے ساتھ مکالا کیا، یہ ان کی اولاد ہے۔ ماں کی بدعا ہوئی، جریج نے بری عورت کا منہ دیکھا۔ جریج نے کہا ٹھیک ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ دو رکعت نماز پڑھی۔ دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد جریج نے اس لڑکے سے کہا، اے لڑکے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو زبان دی اور اس نے کہا، میرا باپ وہ چرواہا ہے، میرا باپ وہ چرواہا ہے۔ لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی، اس چرواہے کو سزا دی گئی، اور لوگوں نے کہا، جریج چاہو تو تمہارا گرجا واپس سونے کا بنا دیتے۔ جریج نے کہا، نہیں، سونے کا کیوں بناتے ہو، بس جیسا تھا ویسے مجھے بنا کر دے دو۔ بس پتا چلا، ایک ولی کے حق میں بھی اگر ماں بد دعا دے دے تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ میں نے اس لیے کہا نا، ان کا اسپیشل مقام ہے، یہ دعا دے تو قبول، یہ بد دعا دے تو قبول، چاہے آپ کی شخصیت کچھ بھی رہے، پھر آپ کتنے بڑے ولی رہو، اللہ کی چھوٹ نہیں ہے کس کو بھی۔ یاد رکھیے، اس حدیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ ایک معمولی سی لرزش جو جریج سے ہوئی، معمولی سی غلطی کا اتنا عظیم ان کو جو ہے نقصان ہوا۔ اپنی ماں کی معمولی سی غلطی تھی نا، دیکھا جائے تو ہمارے نزدیک تو اتنی معمولی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہزار بار بھی آواز دے تو ہم جواب نہیں دیتے ہیں۔ ایک معمولی سی غلطی جو اپنی ماں کے ساتھ کر بیٹھے تھے کہ آواز نہیں دی اپنی ماں کو، نماز چھوڑ کر آتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا جریج کو۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، ایک دیندار انسان پر زنا کا الزام لگنا، لوگوں نے مارنا پیٹنا، اس کا عبادت خانہ توڑ دینا، اتنی بڑی آزمائش سے ملوث ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے۔ جریج نفل عبادت کر رہے تھے نا، توڑ دیتے وہ نماز اور چلے جاتے، نفل عبادت پر ان کی ترجیح ہے، اور ایک معمولی سی ان کی نافرمانی اتنی بڑی آزمائش میں ایک بڑے سے بڑے انسان کو ڈال سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین نہیں تھے، آپ کے بالغ ہونے سے پہلے دونوں انتقال کر چکے تھے، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے والدین کی تعظیم کرتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ کسی نے فرمایا کہ یہ دائی حلیمہ ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تھی دودھ شریف۔ رسول اللہ کو جیسی پتہ چلا یہ میری رضائی ماں ہے، آپ نے اپنی چادر نکال دی۔ یاد رکھیے، کسی کے آنکھ کا کپڑا اس کی عزت ہوتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو اگر مہمان آتے ہیں تو اپنے آنکھ کے اوپر سے کوئی چادر ہوتی ہے، اس سے صفائی کر کے بٹھاتے ہیں، یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ اور عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ اپنا کپڑا نکال کے عزت کے طور پر لوگوں کو اس پہ بٹھاتے تھے۔ رسول اللہ نے جو ہی سنا کہ یہ میری دودھ شریک مطلب میری رضائی ماں ہے، آپ نے اپنی چادر نکال کر بچھا دی اور کہا، آئیے محترمہ، اس پر تشریف رکھیے۔ یہ چادر عزت ہوتی ہے، یاد رکھیے، رسول اللہ نے اس چادر کو اتار کے رکھ دیا اور کہا، آئیے اس پر تشریف رکھیے، جبکہ آپ کی سگی ماں نہیں تھی۔ ہمارے پاس ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہم ان کو ناقص چیز دیتے ہیں بیٹھنے کے لیے بنسبت اپنے بیٹھنے کی، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ سلمان اپنی چادر نکال دی, چادر عزت ہوتی ہے ایک آدمی کو, کھینچے اس کو تو آدمی برا سمجھتا ہے, وہ کپڑا نکالا جو اوڑھتے تھے اور بچھا کر کے آئیے بیٹھیے. یہی مقام ہے ایک جو ہے رضائی ماں کا, اور اصل ماں کا کیا مرتبہ ہو سکتا ہے ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دیکھیے والدہ کی خدمت کا نتیجہ کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا, تابعین میں سے ایک بزرگ ہے, تابعین میں سے ایک بزرگ ہے جن کا نام اویس ہے. کیا فرمایا, یہ صحابی نہیں ہے, سن لیجیے, تابعین میں سے ایک بزرگ ہے, مطلب رسول اللہ پیشن گوئی کر رہے ہیں ابھی, وہ صحابی نہیں ہے وہ شخص جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تابعین میں سے ایک بزرگ ہے جس کا نام اویس ہے, وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اگر اللہ کے بھروسے وہ کوئی قسم کھا لے یا کوئی بیڑا اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم اس بیڑے کو پورا کر دیتا ہے. اگر اللہ کے واسطے سے کوئی قسم کھا لے, کوئی جو ہے وعدہ کر دے, تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے, اور انہیں سفید داغ ہے. اور فرمایا, اگر تمہاری تم میں سے کسی کی ملاقات صحابہ سے کہا ان سے ہو جائے تو ان سے مغفرت کی دعا کی ضرور گزارش کرنا. کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے. کس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں؟ تابعی کے تعلق سے. ان کے تعلق سے آتا, اویس رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ قرن قبیلے کے تھے, اویس قرنی جن کے نام سے بہرحال مشہور رہی ہے, قرن قبیلے کے تھے, یمن کے رہنے والے تھے. اور یہ صحابی کا شرف حاصل نہیں کر سکے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برخط لکھا, اللہ کے رسول میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ سے ایمان کی حالت میں اگر کوئی دیکھے تو نبی وہ جو ہے وہ شخص صحابی ہو جاتا ہے. میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, صحابیت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں, مسئلہ یہ کہ میری ماں کی خدمت کے لیے پھر کوئی نہیں ہوں گا, کیا کروں؟ رسول نے کہا پھر گھر پہ ہی رہو. صحابی کا شرف چھوڑا اپنی ماں کے لیے, صحابی کا درجہ سمجھتے ہیں نا آپ کیا ہوتا ہے, صحابی کا شرف چھوڑا اپنی ماں کی خدمت کے لیے, تبھی رسول اللہ نے کہا کہ تابعین میں سے ایک بزرگ ہے جو اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, اور اللہ کی اگر واسطے سے کوئی بیڑا اٹھا لے, کوئی قسم کھا لے, تو اللہ ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے. اگر تم میں سے کسی ایک کو مل جائے تو ان سے ضرور جو ہے دعائے مغفرت کرانا. سن 23 ہجری میں یہ جو ہے مکہ آئے, اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ دور تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا اویس مجمع میں آئے ہوئے, عمر ابن خطاب نے بلایا اور کہا, رسول اللہ نے تمہارے تعلق سے ایک بات ہمیں بتائی تھی اویس کے تعلق سے, کہ جب تم سے ملو تو دعائے مغفرت کرانا, تو میرے لیے دعائے مغفرت تم کرو. اور اویس نے جو عمر ابن خطاب کے لیے دعائے مغفرت کی, اس کے بعد کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو کہا خوفہ جانا چاہتا ہوں. تو کہا خط لکھ دیتا ہوں خوفہ گورنر کو تاکہ تمہاری عزت اور تعظیم کرے. تو کہا نہیں, میں عام لوگوں کے ساتھ جیسا رہنا ہی پسند کرتا ہوں, کوئی ضرورت نہیں آپ کا خط لکھ کر دینے کی. اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ایک اونچے مرتبہ والا آدمی اپنے سے چھوٹے مرتبہ والے سے دعائے مغفرت کروا سکتا ہے. یقیناً اس حدیث میں اس کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو کتاب و سنت کا صحیح فہم نہیں رکھتے ہیں, وہ کہتے دیکھو ایک ولی کا درجہ ایک صحابی سے زیادہ ہے, رسول اللہ نے کہا کہ صحابہ سے کہا کہ ایک اویس سے جو دعا کروائے. تو یہ اس طرح کا اصول نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک اونچے درجے والا انسان جو کہ صحابی ہے, عمر ابن خطاب صحابی ہے, وہ ایک اپنے سے چھوٹے درجے والے انسان سے بھی دعائے مغفرت کروا سکتا ہے. سمجھا بات؟ یہ نہیں کہ ولی کا مقام اونچا ہوتا ہے, صحابہ سے بھی ہوتے ہیں, بہت سے لوگ اس طرح کے فلسفے لاتے ہیں کتاب و سنت سے ثابت کرتے ہیں, یہ نہیں ہے. بلکہ پتہ یہ چلا کہ ماں کی خدمت کا نتیجہ بدلا کہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو سنتا تھا, ان کو برس تھا, کوڑ کا مرض تھا, انہوں نے دعا کی اللہ نے وہ بھی دور کر دیا, سوائے ایک نشان باقی تھا جس کے تعلق حدیث میں ان کے جسم پر ایک سفید داغ ہے. رسول فرمائے پہچان ان کی بتائی, اسے تم پہچان لوں گی اویس سے. بول اور جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک اچھا سلوک کرتے ہیں, تو والدین کے ساتھ سلوک نے دیکھی اویس کو کیا مقام دیا کہ رسول اللہ نے صحابہ سے کہا کہ ان سے ضرور مغفرت کی دعا کرواؤ, اور عمر ابن خطاب نے اپنی مغفرت کی دعا ان سے کروائی. اسی طرح عمر ابن خطاب کا دور تھا رضی اللہ عنہ, اور ایک شخص تھے جن کا نام جو آتا ہے وہ یہ ہے, امیہ الکنانی. امیہ الکنانی یہ شام کے رہنے والے تھے, کنان شہر کے. یہ ایک تابعی تھے. جب اسلامی حکومت بڑھنے لگی تو یہ کنان سے جو ہے کنان کا علاقہ چھوڑ کر مدینہ آ کر بس گئے. جب مدینہ آ کر بس گئے تو ان کا ایک لڑکا تھا جس کا نام کلاب تھا. تو امیہ مدینہ آ کر بس گئے, مدینہ میں رہنے لگے. عمر ابن خطاب کا دور تھا. جو ان کا لڑکا کلاب تھا, اسے بڑا جوش و جذبہ تھا کہ اسلام کے لیے کچھ کروں. اس نے امیر المومنین عمر ابن خطاب سے کہا, امیر المومنین مجھے جو ہے آپ جہاد کے لیے بھیج دیں, جو کہ فارس میں جنگ چل رہی تھی اس زمانے میں. امیر المومنین نے جب اس نوجوان کا کلاب کا جذبہ دیکھا, کہا والدین سے اجازت لی تو کہاں اجازت لے لی میں نے, والدین نے اجازت دے دی تھی, وہ چلے گئے جہاد کے لیے. اب بہرحال وہ بہرحال جہاد کرتے رہے، یہ ابن ابھی دنیا کی روایت ہے۔ وہ جہاد کے لیے چلے گئے، ہوا یوں کہ ان کے والد بڑے پریشان ہوئے ان کے جانے کے بعد، پہلے تو جہاد دے دی جاؤ بول کر، لیکن بعد میں بڑا احساس رہا بیٹے کے جانے کا اور بڑے غم زدہ ہوتے رہے، اس حد تک غم زدہ ہوئے بیٹے کی جو ہے یاد میں ماں والد امیہ اور ان کے ساتھ ان کی بیوی اتنے غم زدہ ہوئے کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کے پاس ایک مرتبہ آ گئے، اور یہ کافی لمبے وقفے سے گئے ہوئے تھے، یاد رکھے دو تین دن چار دن کا وقفہ نہیں، کئی مہینے بلکہ سال ہو چکا تھا جا کر جہاد پر۔ ان کے والد آئے اور کہا امیر المومنین عمر ابن خطاب سے آ کر کہا، واللہ یا ابن الخطاب، اللہ کی قسم اے ابن خطاب، عمر ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، لئن لم ترد علیہ والذی ولدی لأدعن علیک فی عرفات، انہوں نے کہا امیر المومنین سے آ کر، اے خطاب کے لڑکے عمر ابن خطاب، اے امیر المومنین اللہ کی قسم، اگر تم نے میرے بیٹے کو واپس نہیں بلایا جہاز سے تو میں عرفات کے میدان میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب بڑے ہوشیار اور دانا انسان تھے، سمجھ گئے اس باپ کے احساس کو کہ اس کے بیٹے سے جدائی نے اس کو اس الفاظ سے مجبور کیا، کہا اگر بیٹے کو نہیں بلایا میرے تم نے، میں اتنا پریشان ہوں اس کی یاد میں، میں عرفات کے میدان میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا کہ تم نے ایسا سلوک کیا کہ میرے بیٹے کو بھیج دیا اور بلایا نہیں۔ امیر المومنین نے بھاپ لیا، فوراً خط لکھا اور کہا کہ خلاف کو فوراً کہو کہ واپس آ جائے، جو بھی حالت میں واپس آ جائے، اب کوئی جہاد اور جنگ کی انہیں ضرورت نہیں، واپس آئے۔ خلاف واپس آ گئے، جب خلاف واپس آئے تو امیر المومنین عمر ابن خطاب نے انہیں چھپا لیا، بتایا نہیں، اور خلاف سے پوچھا، خلاف کیا کرتے ہو ایسا اپنے باپ کے لیے، جو دوسری اولاد بھی ہے لیکن تمہارے لیے اتنی تڑپ رکھتے ہیں، ان کو اور بھی بچے تھے۔ کہا کہ امیر المومنین میں بڑی محبت کرتا ہوں ان سے، بڑی اطاعت کرتا ہوں ان کی، بڑی فرمانبرداری کرتا ہوں ان کی، تمام جو حکم دیتے ہیں شریعت کے مطابق بجا لاتا ہوں، کبھی ان کو ناراض نہیں کرتا ہوں، اور ان کے لیے سب سے اچھی چیزیں پسند کرتا ہوں، اور میں ان کے لیے خاص دودھ دھو کر لاتا ہوں، اور میرا طریقہ یہ ہے ان کو خوش کرنے کا کہ میں پہلے جب اونٹنی ہوتی ہے اس کو اچھا کھانا کھلاتا ہوں، جب وہ کھانا کھا چکی ہوتی ہے تو فوراً جو ہے تازہ دودھ بنتا ہے، درخت جانور جب کھاتا ہے تو جب وہ کھا چکی ہوتی ہے میں اس کے تنوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، جب تازہ دودھ اس کے جسم میں بن جاتا ہے میں اس دودھ کو جو تھن کو صاف کرتا ہوں اور اس تازے دودھ کو جو اچھا میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں اپنے ہاتھوں سے نچوڑتا ہوں، اور پھر وہ دودھ لے جا کر اپنے والد کو پلاتا ہوں، یہی بس میرا کچھ عمل ہے جو میں کرتا ہوں، شاید یہ عمل ان کو بڑا یاد آتا ہے، میرا محبت، شفقت، اطاعت اور ان کو کھانا کھلانا پلانا۔ کہا اچھا ٹھیک، تم سامنے نہ آنا۔ آپ نے امیہ الکنانی کو بلایا اور کہا کیسے حال ہے، روایت میں آتا ہے جب تک دکھنا بھی ان کو کمزور ہو چکا تھا۔ کہا امیر المومنین کہہ چکا ہوں آپ کو کیا حال ہے، بول چکا ہوں آپ کو، وارننگ دے چکا ہوں، آپ نے اب تک میرے بیٹے کو پھر بھی نہیں بلایا، اب نظریں کمزور ہو جا رہی ہیں، بس خواہش کرتا ہوں کہ اندھا ہونے سے پہلے یا موت سے پہلے ایک بار دیکھ لوں، اب آپ تو سن نہیں رہے، بلا تو نہیں رہے۔ یقیناً امیر المومنین خلاف حقیقت تھوڑی بد دعوی کرنے والے تھے، صرف ایک بس سمجھانے کے لیے کہ میں کتنا تڑپ رہا ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ کہا اس سے زیادہ کیا بولوں میں آپ کو، اب دکھ بھی نہیں رہا ہے مجھے، میں بہت کم دیکھ پاتا ہوں، اگر کاش میرا بچہ آ جائے تو اس کی ماں بھی انتظار کر رہی ہے، میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ دیکھ لوں اسے۔ کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے تشریف رکھو، سوچتے ہیں اس مسئلے پر۔ جب بیٹھ گئے، ابھی بتایا نہیں تھا کہ ان کا بیٹا آ چکا ہے، امیہ سے کہا، خلاف سے کہا جاؤ اسی طریقے سے دودھ دھو کر لاؤ جیسا تم عام حالت میں ماں باپ کو پلاتے ہو۔ امیہ اسی طرح خلاف گئے، اسی طریقے سے دودھ دھویا جس طریقے سے ہمیشہ دودھ پلاتے، دھو کر جانور کو کھلایا، جب تازہ دودھ تھن میں آیا اس کو دھویا اور لے جا کر دے دیا۔ ابھی بیٹے کو امیر المومنین نے سامنے نہیں لایا، اور خلاف سے امیہ سے کہا، امیہ یہ لو دودھ پیو اب دودھ۔ جب امیہ نے دودھ پیا تو دودھ پیتے کہا، امیر المومنین تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ دودھ میرے بیٹے نے دھویا ہے، وہ آ چکا ہے یہاں۔ کہا امیہ کیسے پہچانا؟ کہا اس دودھ میں خوشبو ہے اس کی، اس لیے کہ وہ جیسا دودھ دھوتا ہے کوئی اور ویسا دودھ دھو کر نہیں دے سکتا ہے مجھے، جو اس کی طریقہ تھا دودھ دھو کر اپنے والدین کے لیے سب سے بہترین چیز دینا۔ کہا امیر المومنین میرا بیٹا آ چکا ہے، امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا وہ آ چکا ہے۔ خلاف سے کہا اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، خلاف گئے اپنے باپ سے ملے اور کہا اب تم جہاد میں نہیں جاؤ گے، امیر المومنین نے کہا تم اپنے والدین کے پاس ہی رہو گے، ان کی خدمت کرو گے، یہی تمہارے لیے جہاد ہے، اب تم جائیں گے نہیں یہاں سے جہاد کے لیے، سمجھا؟ تو دیکھیے اس ماں باپ کی تڑپ، اس اچھی اولاد کے لیے یہ خیر کی دعائیں دیتے ہوں گے، خلاف کو یہ اچھی اچھی اس کے بارے میں سوچتے ہوں گے، یہ دنیا اور آخرت اس کے لیے، اور اس بیٹے کا سلوک دیکھیے جو دور چلے جائے اپنے والدین سے تو تڑپ رہے ہیں، آج معاملہ یہ ہے کہ والدین کو ہم اتنا تنگ کرتے ہیں کہ کبھی اگر ہم ان سے دور گئے تو وہ کبھی کبھار سکون محسوس کرتے ہیں کہ اولاد کیوں اتنا تنگ کرتی ہے، ہونا تو یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ تڑپے ہی اولاد کے لیے، وہ فکر کرے اولاد کے لیے، اگر ایسے پھر والدین جب فکر کریں گے تو اس کا فائدہ بھی ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک بڑے محدث گزرے، میں نام بہرحال بھول چکا ہوں ان کا، جن کے تعلق سے آتا ہے، بہت بڑے محدث تھے، لوگ دور دور سے حدیثیں سیکھنے آتے تھے، اور شاگرد آ کر بیٹھے ہوتے، کتابیں ہاتھ میں ہوتی اور قلم لگا ہوا ہوتا، और वो हदीस बयान करने को होते कि माँ पीछे से आवाज देती है, जाओ मुर्गियों को दाना डालो, वो फौरन उठते हैं, सब कुछ छोड़ के क्लास से भागते हैं, मुर्गियों को दाना डालते हैं, शागिर्द पूरे बैठे होते हैं कलम लेकर कि अब उस्ताद आएंगे, फिर आकर बयान करना शुरू कर देते हैं। इतने बड़े मुहद्दिस है, ये नहीं कहा माँ से कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, अभी बाद में बात करेंगे हम, माँ की आवाज़ आई मुर्गियों को दाना डाल, क्लास छोड़ी और भाग गए निकल कर, मुर्गियों को दाना डाला, इसलिए कि ये काम तो नफिल है, फराइज तो कर रहे हैं, लेकिन माँ की इताअत माँ बाप की नफिल पे तरजीह पाती है। हदीस का इल्म छोड़ दिया, भागते थे जाकर दाने डालते थे और आते थे, पूरे शागिर्द सिर्फ देखते थे उस्ताद का अमल कि कैसी इताअत है, कितने लोग इंतजार कर रहे हैं लिखने के लिए, सब एक तरफ रुके हैं, फौरन जाकर मुर्गियों को दाना डालते हैं, फिर आकर जो अपनी हदीस बयान करते और जो है बच्चे लिखते हैं। तो वालिदैन का बड़ा अजीम मुकाम है। बस मुख्तसर से नुकात की शक्ल में रख देता हूँ, ज़िंदगी में जब जवान हो तो क्या सलूक हो, बूढ़े हो जाए तो क्या हो, मर जाए तो क्या हो, कि ज़िंदगी में जब ये सेहतमंद हो तो इनके साथ हम क्या करें, इनकी इज्जत और तौखीर करें, बात और फेल में इनसे अदब से पेश आए, इनको डांटे डपटे या इनको झिड़के नहीं, इनकी आवाज़ से ऊँची आवाज़ ना करें, इनके आगे ना चले, इनसे पहले ना बैठे, इनके ऊपर बीवी बच्चों और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को तरजीह ना दें, उनको ऊँचा ना समझें, इसी तरह इन्हें नाम लेकर ना पुकारें, इनके आगे ना चले बल्कि इज्जत और तौखीर से इनको पुकारें और इनसे पहले ना बैठे। इसी तरह अगर बूढ़े हो जाए तो जो काम करना है वो ये है कि जिस तरह भी मुमकिन हो इनके साथ अच्छा सलूक करें, चाहे ये बुढ़ापे में कितनी भी तकलीफ दे हमें, अच्छा सलूक करें, इनको खाना खिलाए, इनको कपड़े पहनाए, बीमार हो जाए तो इनका इलाज करवाए, हर तरह की तकलीफ इनसे दूर करें और अपने आप को इन पर कुर्बान करें, और अगर मर जाए इंतकाल कर जाए तो इनके लिए दुआ मग़फ़िरत और इस्तग़फ़ार करें, इनके वादे पूरे करें, इनके दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करें, या माँ हो तो उनकी सहेलियों के साथ अच्छा सलूक करें, और जो रिश्ते इनके बुनियाद पर बने हैं उन रिश्तों को जो है बाकी रखें। ये इनके चंद हुकूक थे, मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला मुझे और आपको जो अपने वालदैन के हुकूक़ अदा करने की तौफीक दे, हम तमाम को इनका मर्तबा समझ के इनके मर्तबे के मुताबिक जो इनसे फ़ायदा उठाने की तौफीक दे, हम तमाम के लिए इनको मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे, हमारी जन्नत का ज़रिया बना दे, जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, खात्मा हमारा ईमान पर हो। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।